105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da 18 ile 20 arasında sizlerle birlikte olacağız. Ve bu yağmurlu Ankara akşamında şehirde neler olmuş, dünyada neler olmuş sizlerle paylaşacağız. Bunun dışında her zaman olduğu gibi aklımıza gelenleri, aklımızdan geçenleri de sizlerle paylaşacağız. Sizin de bizlerle paylaşmanızı istiyor. Rus. Saat 18. Peki sevgili dinleyiciler, aklınızdan geçen soru şu olabilir. Tamam, çok güzel, sizlerle düşüncelerimizi paylaşacağız ama bunun yolu nedir? Bunun yolu yordamı vardır efendim. Efendi gibi yapmak istiyoruz, bunu nasıl yapacağız diyenlere bir yol göstermek ister misiniz? Ankara'nın canlı yayına ilk bağlanan... Özel radyolarda mı yoksa yani TRT'ye ilk bağlanan kişi misiniz? İlk canlı yayına bağlanan kişi misiniz? İlk. Rahmetli dedem. Dedeniz bağlandı. Rahmetli dedem ilk canlı bağlantıyı yaptı. Bizde ailede gelenektir. Ne kadar güzel. Ankara Radyosu'na ilk canlı bağlantıyı ben gerçekleştirdim. Yani şöyle söyleyebiliriz. Fahir bu işin aslında okullusu değil. Alaylı. Bunu yani biraz genetiğinde var. Çok üzülürüm Fahir. Yanlışsam ne olur beni düzelt. Oktay, ne demek? Yani birazcık genetiğinde var. Birazcık aileden geliyor. Birazcık o mesela aile beraber olduğu zaman konuşulan sohbetler de çocuğu etkiler ya. Tabii. Büyüdüğü yani, zaman onu yapar, daha yatkındır. Eminim o da ben ne zaman büyüyeceğim, ben ne zaman dedem gibi radyoya canlı bağlanacağım. Ben zaten küçükten beri dedem gibi olacakmışım dermişim. Ne kadar güzel. Öyle dermişim. Hatta şöyle söylenir. Dedesine özenen tek çocuk diye ismi çıktı Fahir'in. Çünkü genelde mahallenin abisine özenilir, babaya, anneye özenilir. Artistlere özenilir, futbolculara özenilir. Bu çocuk dedesine özeniyordu. Ne kadar güzel. Ya. Dedeniz yani radyoya canlı bağlanan ilk kişi. Siz de ayrı ve uzun uzun konuşacağız. Ve Oktay Demirci var. Şehrimizde açılan radyo ve televizyonlara canlı bağlanma kursu mu ne? Evet, bizimki çok sonra çıktı. Bir kurs bizimki. Şimdi şöyle bir durum var. Bir alaylı var. Bir de eğitimini veren bir kişi, evet, var. Tabii ki ben de ilk başta alaylı yetiştim. Daha sonra Fahir Bey'in dedesiyle biz çok teşrik-i mesaide bulunduk. Ondan sonra biz bu işin eğitimini ne farkı oluyor? Dansçı ile eğitim dansçı arasındaki fark gibi. Bir yani, şey. Bu da öyle. Yani o zaman bir eğitimli bir şey. Çok özür dilerim. Kızılay'dan ne zaman geçtiniz en son? Ankara Kızılay'dan. Ankara Kızılay'dan. Her taraf dershane. Her taraf dershane. Bu dershaneler nasıl? İşte böyle. Herkes öğreniyor. Bu işi kursuna geliyor, öğreniyor. Tabii biraz da pratik yapmak lazım. Sadece kursa gitmek de olmuyor. Nasıl pratik yapacaklarını iki haftadır bizden ders alan ve kursumuza katılan kurs yerlerimizden Ahmet Vefik Paşa İlköğretim Okulu'ndan Fahir Öğünç bize aktaracak. Buyurun. Şimdi isterseniz programı ben şey yapayım. Ama bir şey yapalım. Ben İlk önce şeyi görmek istiyorum. Yani sonuçta programlara, radyo programlarına canlı bağlanma konusunda uzman kişilersiniz. Biriniz alaylı, evet, biriniz eğitimci olarak. Şey merak ediyorum. Radyomuzun telefonunu bir verseniz. Bir alaylı nasıl veriyor, bir de eğitimci nasıl veriyor? Onları bir görsem istiyorum. Tabii ki ben bir pratik yöntem yıllar içinde geliştirdik. Sırrını verme. Tabii ki. Sırrını verme. Şöyle söyleyeceğiz artık. Daha iyi bilirler bunu. 444 2406. Çok yani güzel. Dikkat ederseniz orada 2-4 yanlış anlaşılmasın. 2 ve 4 olarak. Demek ki teknik o kadar şey değil yani. Oturmamış. Çünkü yanlış anlamalara aşık. Siz nasıl veriyorsunuz mesela numaraları? Biz daha tamamını veriyoruz. Yani resmin tamamına bakıyoruz biz. Öyle gösteriyoruz. 312 alan koduyla 444-2406 diyoruz sevenlerimize. Aynı kapıya çıkıyor ama bambaşka iki yaklaşım. Sevgili dinleyiciler, evet, bu akşam yayınımıza bağlanmak isterseniz böyle iki uzmanın size yol göstermiş olduğunu hatırlayınız lütfen. Ben de yani hasbelkader kendi yeteneğim doğrultusunda bir telefon numarası vermek istiyorum. Telefon numaramız 444-2406. Beraber ve solo sohbetlere gmail.com'da elektronik posta adresimiz. Bu akşam beraber ve solo sohbetlerde bir konuğumuz daha var. Tabii ki radyoya ilk bağlanan adam ve radyoya bağlanma kursları yöneticisi değil. Gerçekten de konuk olarak ağırlayacağız. Ama söyleme şimdi, hemen Ege, sürpriz olsun, sürprizi kaçmasın. Zaten 5 dakika sonra burada olacak Fahir. Tabii sürpriz. Şimdi bakın, radyoculukta önemli merak unsurunu daima şey tutmak lazım. Canlı. Benim bildiğim kadarıyla bir sürpriz konuk dediğin zaman, bugün sürpriz bir konuğumuz var dediğin zaman işte sürpriz konuğumuz da geldi. Kendisi Muzaffer Bey. Muzaffer Bey ne iş yapıyorsunuz? Efendim ben apartman yöneticisiyim. Aynı zamanda devlet demir yollarından emekliyim falan diyor. Sürpriz konuk olunca böyle, ama gerçekten ünlü birini davet ediyorsan onu davet etmeden önce söylüyorsun. Söylemen lazım tabii. Söylemen canım. Lazım. Şu anda kafama dank etti çocuklar, haklısınız. Kimseye hiçbir şey ifade etmiyorsa sürpriz oluyor. Çünkü sana da bir sürpriz oluyor. Son dakikada efendim kim, konuğumuz kim diyerek stüdyoya girmiş oluyorsun. Türk mizah yazarlarının en popülerlerinden biri. Aynı zamanda sadece artık mizah yazarı olarak değil, sahnede de bir stand-upçı olarak da izliyoruz. Vedat Özdemiroğlu ilerleyen dakikalarda trafik izin verirse stüdyoda bizlerle birlikte olacak. Aynı zamanda bu akşam If Performance olduğu bir gösterisi var. Gösterisinden önce biraz yoracağız onu. Ardından sizler buradaki sohbeti gece If Performance oldu da devam ettirebilirsiniz diyelim ve isterseniz gündeme dönelim. Bakıyorum önünüzde benim bütün hepsi yağmurda ıslandı Ege. Açık konuşuyorum, getirmiştim tam arabanın yan koltuğuna koydum, camı da açık unutmuşsun, oradan araba geçerken faş bütün, bir de ben şey sevmiyorum yani işte bilgisayar çıktısı falan, hep yazarak çalışırım kendim, tekstil kağıtlarına not alırım. Bu benim çalışma tarzım. Yıllarca bu konuda eleştiri aldım ama tabii ki bu alışkanlıklardan kolay vazgeçilmiyor, siz de takdir edersiniz ki. Netice itibariyle onca saatlik çalışmam bir anda heba oldu Ankara'nın yağmuruna, Ankara'nın trafiğine kurban gitti. Dikkatsiz bir taksi şoförü yüzünden. Öncelikle bugün Fahir yaklaşık 3 saat önce ayrıldık seninle, evet. Bugün içine. Ve yaklaşık 10 dakika önce tekrar bir araya geldik ve sen gözümün önünde belirdiğin zaman bir gözümü aldı gerçekten yüz ifaden. Konuğumuz var diye tıraş oldum. Konuğumuz var diye mi tıraş oldun, böyle kendine baktın, yoksa bugün aldığın yemek yerken aldığın tepkiler üzerine hem mi? Tepki hem eleştiri mi diyeyim, yoksa hem böyle bir iltifat mı diyeyim, ne çok aslında sıfat bulamıyorum. Ne oldu Fahir, sen böyle bakımsız olmazdın hiç diyerek yaklaşan bir cümlenin etkisi altında mı kaldın? Ondan çok emin değilim. Hemen etkisini göstermiş yalnız. Bakıyorum. Yani o aslında ikisi üst üste geldi. Bu tabii ki bir sevgili Ege'nin çok değerli biricik eşleri şöyle bir eleştiride bulundu. Fahir bu ne hal? Hırpani bir görüntüye bürünmüşsün deyince. Evet doğru. Bir yandan yani işte şey öyle, oldum. Akşamda konumuz olduğunu düşününce dedim ki artık yeri zamanı gelmiştir. Yani şu suratımıza bir jilet değmesinin zamanı gelmiştir diye kesik içinde bıraktım gerçekten de. Yalnız bana şey gibi geldi Fahir. Hani biz ıssız adamı mesela kirli sakallı tanıdık. Sonra reklamlarda karşımıza tıraş olmuş çıktı. İnce dudak olduğunu gördük. Yadırgadık. Evet. Doğru söylüyorsun. Ben de sevmiyorum zaten de hani. Şimdi ayıptır ya, biz de böyle bir karış sakallı da konuğumuzun özellik de yani mizah konusu söz konusuysa benim orada tıraş olmam tabii ki artık şart olmuştu. Şart olsun ki tıraş olurum dedim ve bunu da gerçekleştirdim. Biraz daha işte spor giyindim. Biraz daha böyle. O çok tarzına yansımış Fahir. Tarzı biraz daha böyle rahat. Mesela bakalım, ne tarz giyinmeyi seviyorsunuz diye sordum. Mesela spor. Kot. Bir kot. Ve altına değişik. Bakalım Vedat Özdemiroğlu geldiği zamanlar sendeki şey bu değişikliği hatta fark edecek mi Fahir? Yani değişikliği fark etmesi değil. Bu tarzının dikkatini çekecek mi? Onu ben çok merak ediyorum. Yani, bu benim terbiyem. Yani Oktay, yani Vedat Özdemiroğlu olmasaydı da apartman yöneticisi Muzaffer amca da olsaydı benim için aynı şeydi. Yani profesyonellik anlamında tırnak içinde söylüyorum. Aynı şeydi. Yalnız bu tırnak meselesi bana çok fena bulaştı. Evet Fahir. Bu kadar eleştirdiğim şey yaptığım şey. Artık bir anda şaka olmaktan da çıktı. O kadar çok yapıyorsun ki Fahir. Ama çok zevkliymiş. Tırnak işareti derken tırnak hareketi. Yani ben eğleniyorum bir taraftan bunu yaparken ama tabii eğlencenin de dozajını kaçırmamak lazım. Benim bugüne kadar hiç kullanamadığım, nedense çok özendiğim ama hiç kullanamadığım bir hareket var. Şimdi bir şey anlatırken özellikle fasılalarla gerçekleşen bir olaydan bahsederken sağ ellerini sol ellerinin üstünde veya sehpanın üstünde böyle ekmek dilimlermiş gibi kullanan adamlar var. İlk önce buradan şeye gideceğiz, oradan şeye gideceğiz falan diye böyle etapları anlatan. Karate hareketi gibi tık tık tık tık diye vuran adamlar var. Onlara çok özeniyorum ama hayatımda fasılalı olay yok mu bilmiyorum, hiç kullanamadım bugüne kadar. Yani mesela şu programda olsun, ilk önce elektronik posta adresimizi verelim, sonra telefonu verelim falan gibi de yapamadım. Özendiğim hareket bu, o tırnak hareketli değil mesela. Yani umarım kullanabileceğin bir hayat tecrübesi seni bekliyordur ve bunu kullanmanda biz de yardımcı oluruz tabii ki Oktay'la beraber. Çünkü önemli olan insanların bu istekleri uğruna bir çaba sarf etmesi. Ben sende o ışığı gördüm. Şu anda gözlerine baktım. Fasılalı bir hikaye anlatacağım. Fasılalı bir hikaye. Yani özendiğim hareketler arasında benim ne var diye düşünüyorum. Şu mesela kol kaşıma. Konuşurken kol kaşıma. Şöyle bir hareket vardır ya. Sen hep yapıyorsun böyle onu. Yok. Benim özendiğim bir hareket bu. Çok güzel gelir benim yüzüm. Böyle biri konuşuyorsa böyle bir mesela nasıl anlatabiliriz dinleyicilerimize? Konuşurken ara sıra bir susma. Yani bir sessizlik daha doğrusu. Ve hafif bir kaşıma da değil. Uzun uzun. Evet, uzun uzun böyle işte dirsekten bileğe kadar. Ama acele etmeden. Sakin sakin. Tadını çıkara çıkara. Provokatör hareketiymiş bu. Nasıl? Karşı yani, tarafı provoke eden bir evet, hareket. Evet, provoke eden bir. Like to me'den Oktay Demirci'nin evet, öğrendiği. Oradan öğrendiğimiz bir. Gerçekten öyleyim. Sonra bir düşündüm bu böyle konuşanlar diye. Gerçekten öyle ters konuşanlar bu hareketi yapıyor bir yandan. Yani herkesin düşündüğünden veya herkesin söylediğinden farklı bir şey söyleyip ortalığı nasıl olur diye tepkiler alan kişiler bunu yapıyor. Ondan sonra dedim vazgeçtim. Konuşurken kolunu kaşımaya başlayan adamın ağzından çıkacak ters sözlere hazır olun. Evet, aynen böyle bir o zaman konuşurken varmış. Tırnak içinde hareketini kullanan adamın da ağzından çıkacak boş sözlere hazırlıklı olun. Çünkü boş sözler ama tırnak içinde anlamlı olacağı için rahatlıkla telaffuz edilebiliyor. Tabii tabii. O tırnakları kaldırdığın zaman tamamen boş. Komple bomboş bir içerik. Yani ona da yapacak bir şey yok. Dikkat edersen mesela şu anda ne kadar anlamlı, dolu dolu konuşuyorum. Ne demek herhangi bir tırnak içinde tabii ki bu. Demek ne demek? Yani o kadar da yanlış kullanılıyor ki bir yandan da. Ya onu tırnak yani içinde diye kullanmıyorlar zaten. Hani şey ne derler ona? Normal yazı dilinde çok önemli gördükleri şeyi. Ya altını çizerek söylemek i̇şte vardır ya. O demek değil ki aslında tırnak içinde almak çok önemli söylenen şey demek değil ki bir yandan. O zaman altını çizmek veya kalın harflerle diyerek belirtmek lazım. İşte normalde öyle de işte Amerika'da yurt dışında böyle değil. Adamların imla kurallarıyla beni niye karşı karşıya getiriyorsun? Hayır bir de yazarken hiçbir imla kuralına uymayan insanlar Türkiye'den bahsediyorum. Şimdi Amerika'nın yazılı bir geleneği olabilir. Yazı hayatlarını daha çok yer tutabilir ama Türkiye'de böyle bir imla kuralına trafik kurallarına uymamanın ötesinde bir şey var yani. İmla kurallarına ya uyalım. Ya boşver imla geç falan gibi orada noktalı virgül mü falan diye bunu düşünmüyor insanlar. Konuşurken bu imlaya özen neden? Yazarken yap onu sen. Yazarken yap, konuşurken de bacak bacak üstüne atmana falan daha değişik jestlerine yönel. Ya bu galiba şey mesela tırnak içinde demeden tırnak içine alabiliyor ya konuşan kişi. Bir konuşmanın en büyük avantajı olarak düşünülüyor sanırım. Yani onu ayrıca vurgulamak için vakit kaybetmiyor konuşurken konuşan kişi. Ama neyi nasıl vurguluyor onu bilemiyorum işte ben. Ben noktalama... Yani mesela antra parantez diye bir... Öyle bir laf vardı. Laf vardı. Bir zamanlar hayatımızdan tamamen çıktı o ifade. Güzel zamanlardı aslında. Onlar da biraz daha dolu dolu konuşulan konularda kullanılırdı. Güzel şeylerden bahsediyoruz. Güzel şeylerden bahsediyoruz. Antra parantez, parantez aç, parantez kapa. Yani o bir kere emir komutları bile güzel. Mesela tırnak aç, tırnak kapa değil. Tırnak içinde söylüyorum diye söylüyorsun. Ama parantezi açtıysan açtığın gibi kapatmasını da bileceksin arkadaş. Burada bir paragraf yapayım diye konuşan bir benim eniştem var. Burada da olmadığı için Ankara'da hatta. Burada bir paragraf açıyorum. Açıyor musunuz ne paragraf? Her konuşması bir köşe yazarı. Aynen öyle. Böyle gözümde canlanıyor eniştem konuşurken benim yazısı. Hatta ona bakmadan böyle bu başka bir tarafa bakarak rahat rahat canlandırabiliyorum. Enişte metinden mi konuşuyordu yoksa böyle şey mi? Ezberden mi? Ezberden. Yani doğaçlama mıydı enişten yoksa metinle mi geliyordu? Benimle bayram konuşur. Ziyareti metinlerim. İyi bayramlar. Bir saniye. Nerede o eski bayramlar? Stüdyoya o kadar hazırlıksız gelmişiz ki kağıt sesi çıkaracak kağıdımız yok. Bari boş da olsa bir kağıt olsaydı. Ya ama diyorum ya bu yağmurda kağıt mı dayanır Ege? Ben bir yanımda vardı kağıtlar. Yine aynı konuya geldik. Park yerinden dolaştık. Buraya geleyim derken kafama o şeylerden yaptım. Gazeteden yapılan şapkalar vardır ya. Külah onlardan mı? Yaptım. Onlardan yapılınca hayda onca saatlik emek bir anda gitti Ankara'nın yağmuruna. Ankara'nın trafiğine. Dikkatsiz bir taksi şoförüne. Tekrar dikkatleri çekmek istiyorum. Ama gerçekten arabanın içine birazcık su aldım. İyi kötü günlerde kullanırsın onu falan. Yok kötü günlerde değil işte unutkanlık falan böyle zamanlarda çok sıkıntılı. Bu arada trafikte olanlara bir şey vereyim, ipucu vereyim. Bahçeli bölgesinde çok büyük sıkıntılar yaşanıyor trafikle ilgili. Bahçeli göbek dediğimiz yer var ya. Orada büyük sıkıntı var. Hiç sinire telaşa gerek yok. Ondan sonra rahatlıkla açılıyor. Bulvarda da bir sorun yok. Akıcı bir trafik. Nerede tıkanıyor? Ankara Radyosu'nun önünde şurada 15-20 metrelik mesafeyi bayağı bir zaman içerisinde geldim. Hani insan yanında yayaların yürüyerek fersah fersah sana fark atmasına bozuluyor bir yandan. Bunu hemen belirtmek istedim. Kağıdımız yok. Belki konuğumuz da nedense Ankara trafiği bizi... Ben şimdi burada şey konuğa şey yapabiliyor muyuz? Laf çarpabiliyor muyuz? O genel olarak nezaket şey. Kuralları içinde bir şey değil yani. Gerek konuk olsun, gerek olmasın. Herhangi birine laf çarpmamak lazım. Hayır yani Ankara trafiği bize izin veriyor da Vedat Bey niye vermiyor? Ben bunu sormak istiyorum Vedat Bey ilk olarak. Şimdi bugün hastanedeydik zaten, onu önümüzdeki günlerde uzun uzun konuşuruz. Ama doktorlar artık yeter diyerek bir açıklama yapmışlar. Lütfen bize özel ne demişler? Kravat kadın doktorlara eşarp hediye etmekten... Yani kadın doktorlar özellikle, ben sihirbaz mıyım yani şapkadan kaç tane eşarp çıkaracağım demiş. Bir tane erkek doktor kravatları bağlamış yan yana, boğazın öbür tarafına kadar gitmiş. Ne yapacağım, daha ne yapacağım? Kravat yani. Kravatla beraber tek başına kravat da vermiyorlar, gömlek. Benim abim biliyorsun doktor, evinde açılmamış 50 çift gömleği var. Ve şey, dağıtmaktan gına geldi diyor, artık yeter. Çünkü her hastası muhakkak, bir de biliyorsun doktorların en büyük şeysi, hepsinin bir çikolata şeyi içerisinde, denizi içerisinde beleniyor olması. Efendim doktora ne gider, güzel kaliteli bir çikolata alalım diye götürüyorlar. Doktorlar gerçekten milletvekillerinden falan şanslılar. Hiç biz burada özeniyoruz işte, meclisi en kalite yerlerden, yani bir yerin nesi meşhursa, kayısısı meşhursa hadi koşturup hevenk hevenk götürüyorlar. Efendime söyleyeyim, bir yerin leblebisi meşhursa hadi hevenk hevenk leblebisi gidiyor, en kalitelisini yiyorlar. Ama bir kere daha hevenk hevenk ifadesini kullanabileceğiz. Belki beğenen birileri örnek var. Oktay niye öyle diyorsun? Hayır verin işte, ben istiyorum, ben beğeniyorum. İstiyorsun, benim hoşuna gidiyor, ben de anladım. Doktorlara neler geliyor? Teneke teneke peynirler. Hani işin ucunda sağlık olduğu için. Ben doktor olsam onu tercih ederim ama. Gömlek kravat yerine teneke peynir alayım, ondan sonra onun başka yerden zeytin alayım. En hasını efendime söyleyeyim. Yani bir adamın mahsulünün en kaliteli nesi varsa getiriyor. Gerçekten çok güzel. Öyle bazısı. Arada şey yapardım yani, ben doktor olsaydım bana öyle peynirler gelseydi, bu şeyler oluyor ya doktor odaları. Tabii orada canım. Şaban gibi şey yapardım. Peynir geldi hastamdan diye, kendime kadar diyerek başka doktora da vermezdim. Ama hepsine geliyor işte. Yani bütün doktorlar... Sana ne geldi? Herkes kumanyasını oraya mı götürüyor? Hastanenin. Evet, havasını atıyorlar herkes birbirine. Hani sonuçta maddi olarak değil de sonuçta düşünmek önemli. Ama herkes de nasıl kravat gömlek düşünüyor? O şey gibi ya, babalara da en çok bu hediye alınır ya. Babama ne alayım? Bir kravat alayım. Tamam. Böylece bunu da... Sanki babalar bayılıyor kravat takmaya. Evet. Ama yine de bence doktorlar bir yana şimdi... Benim de ablam işte, onun eşi doktor, ama benim tecrübelerime göre öğretmenler bu konuda daha şanslı. Yok öğretmen. Yani daha fazla hediye alma konusunda nasıl yok öğretmen? Ama hayır öğretmenler. Senin ailende öğretmen var mıydı? Var falan? Abim, ablam. Ama dershane öğretmeni senin abin, ablan. Doğa öncesinde var şey öğretmenliği. O zaman devir değişti biraz. Devir değişti tabii. Yani ben hatırlıyorum gerçekten, sadece öğretmenler gününde değil, yılbaşında. Efendim bayram dönüşünde ne bileyim işte okul açıldığında, okul kapanırken gerçekten bir öğretmen. Orada da mesela öğretmene de bir kere daha söylemiştim galiba bunu. Bizim evde ben hatırlıyorum 8-9 tane şamdan vardı. Çünkü öğretmenlerin evde ayin yaptığını düşünüyorlar. Şamdanları yakın, sınav kağıtlarını. Öyle mi düşünüyorlar, ne yapıyorlar? Yoksa her veli evine gelen ve hiç kullanmadığı hediye olan şamdanı al çocuğum bunu öğretmenine götür diyerek yan taraftaki kırtasiyeye paketletip ya insanın... gönderiyorlar mı şeyle, çocuğuyla? Onu bilmiyorum ama yani bayağı bir şamdan gelmişti bizim ya, insanın evet. Basireti bağlanıyor. Yani hediye bulma konusunda. Hayır, hadi hediye bulma konusunda değil. Bazen herhalde bir şey oluyor. İnsanların toplucasına bir hani bu bir sinerji yakaladık diyorlar ya. O sinerji dediğimiz şey bazen de böyle bir şey olabiliyor. Birinin aklına bir diyor ki işte doktorlara ne götürülür? Bir anda işte bir kravatlı, gömlekli birisinin aklına düşüyor. O sinerji yayılıyor hep beraber. Ne yapıyorlar? Diğer insanlara. Ya o biraz şey ama sinerji meselesi yani, değil de Fahir. Yani meselesini çeltir doktor birden böyle. Yani şunu şöyle düşünmek lazım. Doktoruyla insanın bir yani bir iyi hediye alabilmek için hediye aldığın kişiyle duygusal bir empati kurabilmen lazım. Bir bağlantı olması ama lazım. Ama onun yerine duygusal koyacağız bağlantı. Bak. Hediye... Doktorunla nasıl bir bağlantı içerisinde olabilir ki bir canım, insan? O kadar yani bağlantı, bütün canını emanet ediyorsun canım. Hayır. Onu söylemiyorum Fahir'cim. Yani tamam, duygusal olarak çok şey olabilirsin. Ne oldu? Sözün bittiği yere mi geldi? Sözün bittiği yere gelmişiz. Az sonra konuğumuz mu? Şimdi mi alacağız konuğumuzu? Soruyorum. Her şeye evet dersen anlayamam ki. Evet. O zaman şimdi konuğumuzu alacağız. Vedat Özdemiroğlu bir. Hemen biz stüdyomuza yerleşelim. Sonra doktora ne anılır diye ilk sorumuz Vedat Özdemiroğlu'na bu olacak. Sevgili dinleyiciler, sakın ayrılmayın Ankara Radyosu'ndan beraber ve solo sohbetlerden. TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Konuğumuz Vedat Özdemiroğlu stüdyomuza geldi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk, merhabalar. Ben hiç bilmiyordum. Şimdi biraz hani konuk hakkında bilgimiz olmaması ayıp olur diyerek internette baktım. Sen meğer Ankara doğumluymuşsun. Evet evet, tabii ki. Biraz o, nerede o eski Ankara'da? 7 Kasım 1968 Ankara. Nerede? Bahçelievler Askeri Hastanede, eski katada. Çocuklukta Bahçelievler'de mi geçti? Çok az bir kısmı, bebeklik kısmı. Ondan hatırlamıyorsun hep o zaman. Tayin, evet. Ama doğduğum binada sonra askerlik yaptım. O enteresan. Hadi canım. Evet. Aa, dön dolaş. Şanslıyım ya. İnsan aynı yere geliyor. Oyunla beraber herhalde daha çok Ankara'ya gelmeye başladın. Ankara'ya geliş sebebimiz evet genelde oyun oluyor. Gösteri oluyor ya da imza günü oluyor. Ama şimdi Ankara'yla ilk defa resmi bir ilişkim var. Kültür Bakanlığı yazdığım bir kısa filme. Aa, süpermiş. Bu iyiymiş diye onay verdi. Ne? Minik bir bütçe verdi filan. Mizahi bir şey mi yoksa? Anlatayım mı? Tabii canım. Şimdi bu salı günü çekeceğiz. Yönetmen Şirin Soysal. Senaryo benim. Yine Beşiktaş hikayesi. Şampiyon Beşiktaş adı. Aslında o konuya girmemeye çalışıyorum. Yani neşeli bir sohbet olsun diye ama. Evet. İşte yani hasta çocuğu, hasta Beşiktaşlı çocuğunu. Hem hasta Beşiktaşlı hem de ayrıca hasta olan çocuğunu. Böyle... Sizin gibi bir spikerle aldatan bir baba hep maçların hepsini yeniyor gibi çocuk duyuyor. Ha, moral sadece duyuyor. Yani bildiğin o klasik yalan olsun. Hüzünlü bir yok. Şey mi? Yani İnceden. Sonu soruyorum da ölüyor mu çocuk sonunda? Yok yok, öyle bir şey toparlıyor, yok. Toparlıyor. Yani. Şey film vardı ya, Tarık Akan'la Halit Akçetepe. Canım kardeşim. Canım kardeşim, Tarık Akan'ın evet. Kardeşi. Televizyon çalarlar. Olmuş. Evet, televizyon çalarlar. O çok nasıl benim mahvetmiştir güzel beni. Filmdi, evet. Ben onu her gördüğümde ağlarım. Çok müthiş filmdir. Ama orijinali İtalyanmış, onu da söyleyeyim. Öyle mi? Evet. Uyarlama mıymış? Ertem İlmez ama orijinali kadar çekmiş yani. Allah rahmet eylesin. Deki nerede olacak? Nerede çekilecek film? Ya, bir şeyde bir set gerçek hastane bulamadık. Ne kadar zormuş ya. Valla ben böyle bazen Uykusuz Dergisi'nde filmleri eleştiriyorum falan. Şimdi ilk defa bir 10 dakikalık film çekeceğim. Ne kadar zormuş. O adamlar çok acımasız davranıyor. Herkes elini ovuşturarak bekliyor. Hadi bakalım evet. Filmi görelim de başlayalım. Yani bir tane hiç Allah düşünmesin. Hastanelere bir aydır uğraşıyorum. Surpa kopa gittim bilmem ne. Sanki böyle hani röntgen takibi yapan adam gibi. Her yerden konuştum İstanbul'da. Olmuyor. Dersler yani çok zor oluyor. İzin mi vermiyorlar? Gerçek hastanede çekmeyeceğiz. Bir tane stüdyo bulduk. Enteresan. Hakikaten hastaneye çok benziyor filan. Hastaneye benzer stüdyo arıyorum diye eşe dosta haber verelim. Valla yani şans oldu. Bir arkadaşımız biliyormuş orayı filan. Başka bir çekim için gitmiş. Gittik ta Dudullu'ya. Baktık filan. Evet, şimdi orada bir orada yatak falan olacak herhalde. Ali Çatalbaş oynayacak. Kısa filmimizin başrolünde orta oyunculardan. Spiker rolü için düşündüğün birisi ben oynayacağım. Ha. İyiymiş. Ha. İyi düşünüyorum. Ama yani olursa hani kasta böyle ikinci kast, üçüncü galiba kast. Galiba içinizde en yaşlı ben mi? 68'den önce tabii. Doğan var mı? Var, ben varım. Öyle mi? Sen bilirsin mesela. Eskiden hani şifreli şifresiz falan değildi. Radyo vardı. Radyo vardı. Bilir bilir radyodan dinliyorduk. Aslında... Biz onlarla büyüdük o yüzden... Biraz vakitli olsaydı programımız yani o yıllarca sesini duyduğun abilerimizle de seni tanıştırdık burada. Gerçekten. Biz her gün koridorda karşılaşıyoruz. Burada koridorlarda geziyorlar. Evet. TRT bizim için bir kült efsanedir canım. Evet. Yani benim gösterimde de yer alıyor. Çünkü hep ilgilendiğim şeyler zaten zihnimi hep meşgul eden şeyleri sen de yapıyorsun evet. Ege. Yani onları anlatıyorsun zaten. Sen seyrettin Fahri değil mi? Evet, seyrettim. Oktay izlemedi. Ben bu akşam gene gelecektim ama garip bir şekilde bizim çarşamba geceleri Fransızca dersimiz olduğu için. Öyle mi? Evet. Bu akşam gelemeyeceğim. Ama eyvallah. Hemen en başta dinleyicilerimize bir hatırlatalım. Bu akşam 22 midir sahne? Galiba 22 başlangıç. 22'de Tunus Caddesi'nde. If Performance Hall'da izleyebilirsiniz. Vedat Özdemiroğlu'nu renkli Türkçe miydi gösteriyordu? Ya tek kişilik komiklik. Tek kişilik komiklik. Bu eski gösteriyi bir yeniden yapacağım. İçerik değişti mi? Yarısı. Yarısı değişti. Evet. Ben en son sohbet ettiğimizde şeyi hatırlıyorum. Ya bir ara versem de şöyle bir toparlasam gösteriyi falan diyordu. Herhalde yarısı o arayı oldu işte. Yarısı oldu. Çok zor bir şey onu. Şimdi ben ne konuşsak diye düşünüyordum bugün. Şey geliyor aklıma. Hani müzikte falan çok net şeyler var ya, ayrımlar. Türk sanat müziği, Türk halk müziği falan filan diye. Yani biz şimdi Vedat Özdemiroğlu mizah yazarı diye tanıtıyoruz sanki ama. Sanki pop müziği halk dinlemiyormuş gibi değil mi? Heh. Türk halk müziği başka. Ama mizahta o aslında ismi de konmamış bir şekilde mizah yazarı diyoruz ama ne tip mizah falan bu belirtilmiyor. Bunun adı var mı mesela siz dergide veya başka ortamlarda? Ben şu tip mizahı kullanıyorum. Fantazi mizah. Tavernalardan geliyorum şey olarak. Ya da Türk halk mizahı olabilir. Evet, tabii Nasrettin Hoca Türk halk mizahı değil mi? Yani öyle. Karagöz Hacivat Keli olan. Aslında bizim bildiğimiz şey. Nasrettin Hoca. Bizimkisi aslında onu doğru kabul edersek ki edelim niyetmiyoruz. Pop mizahı olabilir. Pop mizahı. Evet, daha popüler çünkü hani haftalık takipçisi var filan. Nasrettin Hoca o dönem dergi olsa o da bir sütun yazardı galiba yani. Büyük ihtimalle. Evet. Mizah dergisinde mi yazardı? Başka yani. Değişik dergide mi yazardı? Başka bir şey yapabilirdi. Evet. Belki de Serdar Turgut gibi. Başka bir alan olabilirdi. Şimdi mizah modası değişiyor mu? Siz aslında onun tam göbeğindesiniz yani. Böyle bir dergiler aslında Türkiye'de mizahın nabzını en çok tutan yani, araçlar. Yaşayan canlı organik kültürler yani insana bağlı olan her şey insan gibi saniye saniye aslında değişiyor. Hani bazen gelişirsin bazen yozlaşırsın ama mutlaka değişirsin. Hani sen ne kadar büyümüşsün filan dersin de annesi babası çocuğun o kadar büyüdüğünü fark etmez. Çünkü saniye saniye insan değişir. Mizah da öyle organik yaşayan bir şey. Hani gün gün hafta hafta değil saniye saniye değişiyor. Yani yeni söylemler yeni anlayışlar getiriyor. İşte tek bir espri bir damar açabiliyor filan. Peki o mizahçı onu her zaman yakalayabiliyor mu? Yani yakalayamayan bazen yakalar, mı? Bazen yakalar. Yani yakalayamayanları bilmiyoruz. Yakalayanları biliyoruz yani. Evet, doğru. Kim neyi ne zaman ıskaladı diye bilemez. Peki, ama mesela son pardon unutma diyeceğini Umut Sarıkaya'nın mesela Uykusuz dergisinde yarattığı bir ekol hemen karşılığını bulabiliyor. Çünkü şöyle söyleyeyim. Leman'dan ayrılan bir grup daha çok hayvan karikatürlerinde performans gösterdi. Ama bir zaman sonra insan yine insan hikayesi istiyor. Şimdi bir yani, 68'li bir abimiz olarak Türkiye'de mizahın en eski 68'li derken 68 hani kuşağının büyük temsilcilerinden. En başta Gırgır vardı değil mi? Şimdi Leman'a gelmeden önce. Gırgır aslında popüler mizahın öncesinde bir ateş topuydu. Ateş yani topu sonra yavaş yavaş içinden dergi çıkıyor. Evet 1869 yani 1870'te resmi olarak Diyojen çıktı. Hı hı. Burada İstanbul'un böyle bir mizah dergisi geleneği zaten Osmanlı'dan beri vardı. Evet, aslında böyle bazen görüyoruz. Evet. Arapça altyazılı karikatürler falan yani, var. Testi adamlar falan. Emin değilim böyle uzaktan yalandan şut gibi olmasın ama galiba 1870'ten beri mizah dergisiz bir hafta geçirmedi Türk matbuatı. Araştırmak lazım hani dönem dönem filan ama. Ha, belki kapanmıştır, yasaklanmıştır. Kapansa bile hemen bir başka bir şey oluyor. Şey i̇şte Marco Paşa kapatılıyor, Malum Paşa diye çıkıyor. O kapatılıyor, Merhum Paşa diye çıkıyor. Aynı kadro yani. Ona baş edemiyorsun ki. Akbaba var popüler bildiğiniz. Evet. Gırgır'dan önce Akbaba, ondan önce Taş, Dolmuş, işte daha en eski Diyojen falan. Senin macera da Gırgır'da başlıyor. Tabii ben ama şöyle söyleyeyim, hatırlıyorum yani ilkokula başlamadan önce böyle Akbaba okuyan tanıdıklarımız vardı ama hani babama sonradan da sordum. çok da bir alışkanlığı yokmuş. Böyle hani Cumhuriyet'i okuyup bitirdiğimde alırdım filan. Sonra ama gırgır, çarşaf ve fırt. Bazen fırt. Fırt biraz sansürlüydü. O Yavrunuzun sayfası evet, vardı. Yavrunuzun sayfası fazla bizim ahlakımızı bozmasın diye. En çok da onu merak ediyorduk aslında. Evet, abimle gizli gizli okuyorduk. Yani. Sonra oradan işte böyle hani biz, ben iyi mizah okuruydum bir zamanlar, şimdi daha az okuyorum ama şeyi hatırlıyorum, dergilerin büyük bir kısmı işte mizahçıların dergiyi yetiştirme maceralarına ayrılıyor. İşte bir sabahlamalardan falan bahsediliyor. O sabahlamalarda gruplar oluşuyor, sonra onlar kendi dergilerini mi yapıyorlar? Ya öyle sıra yani? Gecesi gibi de olmuyor. Hani biz beraber arka arkaya 5 gece geçirdik, hadi dergi çıkaralım diye olmuyor yani. O bir anlayışla alakalı bir şey. Çok kafa, hani çok kafa dengi arkadaşlarına ayrılamazsın ya gece, hı hı, içerisinde gene hani benden sonra ne yaptınız falan diye çok önemliymiş gibi o son birayı içmeyecektik falan kritiğini de yaparsın, bir de hani doyamazsın adama, evet, öyle evet oluyor. O öyle bir arkadaşlıktan çıkıyor. Yani uykusuz da herkes süper arkadaş o zaman. Herkes herkesten süper ama ya, arkadaş. Yaş konusunda da biraz herhalde fark vardır. Yani Umut Sarıkaya evet biraz daha genç diye. Tabii 80'li o. Ha, 80'li. Evet. Bayağı bir yaş farkı var. Yani tabii ki o var. Yani işte benim abilerim daha da mesela hani 50-57'li Beyişbek var. Evet. Fark etmez ki o. Var, yaş farkı değil canım. Yani, onun zihinsel olarak aynen zaten arayıp bulamayacağım bir deli var. Onun artık hani 80'li mi 90'lı mı diye çok kurcalamıyorsun onu zaten. Peki şimdi aslında Vedat Özdemiroğlu gitgide daha fazla tanınıyor değil mi abi? Yanlış söylüyorsak düzelt sen bizi. Yok yani işte ilk normal, başta... Normal değil mi? Nüfus artışı çok olan bir ülke yani. O. Yani şimdi bir de Milliyet'te yazmaya başladı. Evet, haftada caddede iki gün. Evet. Şöhret olmayı mı istiyorsun abi? Valla şöhret... Ya da şöhret hakkında ne düşünüyorsun? Aslında şöhret onu konuşalım. Bence yok, şöhret konuşma... olmayı istedim ve oldum zaten. Ben 19 yaşımda... Gırgır, Oğuz Aral Gırgır'ına girdim. Dünyanın üçüncü büyük dergisiydi. Yani evet, 440 bin satan dergide hani VÖ de olsa adı, rumuzum çıkıyordu. Onunla ilgili yani çok erken hallettim o meseleyi. Milliyet'te yazıyorum çünkü nafaka ödemek durumundayım. Ve çok da gezen biriyim. Paraya ihtiyacım var. Öyle bir şey yani. Nafakamızı çıkarıyoruz. Yani, tabii her türlü yani. Peki şöhret hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani yazarak şöhret olmaktan bahsetmiyorum aslında. Yani sima, yani işte televizyon programı da var. Evet, yani televizyon programı vardı. İşte klipte gördük seni, izledik. Bunların en zevklisi yazarlıktır. Yani yazar ayrı bir muhakkak insan türüdür. Evet. İnsan değil, hayvan gibi bir şey o. Yani o yaşadıkları not etme kafası, işte başkalarıyla yok bunu yazayım da bunu yazmayayım falan diye evde böyle deli gibi bir saat düşünüyorsun falan. Tam ne? Tanımlanamamış. Çok gizemli bir dünya. Ona hiçbir şeye benzemiyor. Ama hak edilmiş bir şöhretin hiçbir sakıncası yok yani. Nihayetinde adam hani Cervantes, Brad Pitt gibi bir adam değil ki. Don Quixote çok güzel. Onun şöhreti o. Vay lan ne güzel yazmış diyorlar da. Hani Allah'ın Türk'ü de tanıyor. İspanyol bizzat kendisi tanıyor. Bütün dünyada bir işte o hak edilmiş şöhretin hiçbir sakıncası yok bence yani. Ama bir zamanlar mizahçılar özellikle böyle iyi mizahçılar kendilerini mizah dergileriyle özellikle sınırlıyorlardı. Çünkü orada çok, hı-hı, havalılar gerçekten de o mizah dergisi. Hı-hı. İşte üniversitedeyken mesela Ahmet Yılmaz'ın zirvede olduğu dönemde işte ve Ahmet Yılmaz'ın espri anlayışını Cem Yılmaz tam sahneye taşıdığında biz Ahmet Yılmaz hayranları olarak hem bir taraftan çok gülüyorduk, bir taraftan da işte abi çok şey oldu falan diye de bu ilk tepkileri gösteriyorduk. Galiba mizahçılar da bundan korkuyorlardı. Ben hani Cem Yılmaz'ın çok röportajında bunu söylediğini, bunun rahatsızlığını üstüne atmaya çalıştığını hatırlıyorum. Doğrudur. Popüler olmanın sıkıntısı vardı bir aralar. Doğrudur. Çünkü şöyle bir durum oluyor. Mesela adam televizyona dizi yönetiyor ya da dizi senarist oluyor. İşte medya iş yapanlar da dinlenme alanlarında seni okuyorlar. Yani perdenin arkasındaki adam oluyorsun. Hı. Senin öyle bir ayrıcalığın oluyor. Daha böyle görünmemiş falan filan. Ben de bunu bir 12-13 yıl falan sürdürdüm. Onun bir tadı var. Beni rotamı değiştiren reklam oldu. Bir gün evimde otururken işte meşhur bir reklamcı aradı. Yani hayır denecek bir para falan değildi yani. Ben de o zaman da nafaka durumu var mıydı? O zaman yoktu. O zaman yoktu ama benden talep ettiği işe göre vereceği para çok düzgündü ve orada yani herhangi bir değişik fikir bulan bir zeka istiyordu. Ben de niye olmasın dedim yani. En sonunda da yazdığım bir reklamı anlatırken aynen bu şekilde çık oyna dediler. Bu sefer daha yüksek bir para oldu. Tamam dedim. Deşifre olunca da artık zula patlamış oldu. Benimkisi birazcık hani duygusal sebepler. Öyle. Yani aynen ama böyle dedim. Öyle bir şöhretim olsun, ünüm olsun, simam da tanınsın, daha çok kişi bilsin beni diye değil de aslında su biraz mı öyle götürdü? Aslında yani teklif üzerine mi oldu? Ya çünkü Cervantes'in ünlülüğünden ve şöhretinden çok daha farklı ya 2009'da yaşanılan şöhret ve ün biraz da. Yani televizyonu açtığımız zaman görünen adımın ününden bahsediyorum aslında. Eyvallah. Eyvallah. O dönem televizyon olsa İspanyol kanalında onu da görürdük. Yani ama bugünkü gibi mi düşünürdük? Cervantes Don Quixote'u yazmış adamdır sadece diye salt onu düşünemeyebilirim. Ben de ondan çok etkilenip Vedat Bey'in Görkemli Hayatını yazdım mesela. Abi hani sevdiğim kitaplardan. İşte keşke onunla hak etmiş bir kitabı. Onunla daha çok anılsam hani o kitabın telifi bana o reklamın parasının aynısını getirse filan. Tabii biraz daha kendimi saklardım, o başka bir şey. Hani hiç görünmeyen, tipini hiç bilmediğimiz yönetmenler oluyor filan. Hani böyle İşte bekaretini bozmak için en uygun adamı bekleyen kadınlar gibi falan. Hı hı. Hani o başka, onun da bir tadı var ama olan oldu artık. Ben şöhret bir kere ya şöhret demeyeyim ona. Ben bir iş yapıyorum. Ben hani geleneği olan işte komik şeyleri biriktirip bir üslupla insanlara aktarmanın falan bir geleneği var. Ben evet, doğru. Hani bir iş yarattım, bir hacim yarattım falan demiyorum. O hasbelciler var. Benim yaptığım iş bir zanaattir. Ben sanatla da çok alakası yok. Sanat başı sonu finali olan bir şeydir. Ben finali bazen son anda değiştirebilirim. Şimdi zaten hani gösterini izleyenler, yazılarını okuyanlar da farkındadır. Sen yani yazarlı hatta şairli ayrı evet. bir yere koyuyorsun. Bu diğer yaptıklarını burada açık açık söylediğin gibi bir takım duygusal sebeplerle yapıyorsun. Şey sahne öyle değil. Reklam öyle. Reklam öyle. Reklamda zaten bir nefret durumu var galiba değil mi? Yani nefret değil de. Gösteriden anladığım kadarıyla. Hayır, reklamdan değil. Reklamın da şeyi var. İyisi kötüsü olmaz diyorlar ya, bayağı var. Hani yoksa ödül vermezler değil mi? Yani, reklamdan değil. O reklamcıların yani önüne gelen birbirine dahi diyor, jeans diyor filan. O ağızlarını sevmiyorum yani. Şimdi bir tane marka var. Onun bir ürünü var. Ona sen de çığırtkanlık yapıyorsun. Aşağılanacak bir durum değil ki yani. Onu mu yapıyorsun? Tabii canım. Gel vatandaşı demenin bir yolu. Teknik bir iş. Hani ona iyi fikir bulduğun zaman dahi olduğunda biz Dostoyevski'ye ne diyeceğiz? Yani şey adamın, adamın markası yaşamak, aşk, hayat, yoksulluk, şehir. Yani asıl markalar küçük harflerle başlayanlar. Sadece o dozaja ben karşıyım. Çok yoksa, abartmamak lazım. Tabii yani işimi diyorsun. İşte dahi reklamcı. Dahi ise niye reklamcı? Şey gibi ya yani bu kadın iç çamaşırı satan bıyıklı abilerin pazarda o sütyeni üstlerine takmaları gibi biraz şey. Bunlar da bir dahi şey. Reklamcı oluyor sonuçta. O yani esasen sütyeni meslektaşımız oluyor. Ben de evet hani bankaların hastası değilim. Hatta derine girersek tam tersi de çıkabilir falan ama nihayetinde banka reklamı, asabi tipte seni uygun gördük, kaşedi bu deyince ben bir profesyonelim. Ona tabii, evet o diyorum yani. Ama hakikaten bir mizahçı olarak asabi bir mizacın var. Doğrudur. Diyebiliriz gerçekten. Doğrudur. Hani herhangi öfke patlaması yaşayacak bir insan izlenimi veriyor. Doğrudur. Gülmeyi de, ağlamayı da, sinirlenmeyi de, neşelenmeyi de hepsini seviyorum. Yani ayırt edemeyeceğim ya. Ben bugün bir yazı okudum Ekşi Sözlük'te, gene önümde. İnönü stadında kapalı türbünde ayırdığı kavgayla kalbimi kazanmış Baba Kartallı diyor. Evet, son Galatasaray maçı. Şey, geçen seneki Galatasaray maçı. O kadar aktif bir şekilde yer alıyor. Yok ya, öyle bir durum yok. Şu şöyle oldu. Ben eskisi gibi kombine biletle gitmiyorum. Yani şey oluyor. Televizyondan daha zevk alıyorum yani. Hı hı. Oturup çayımı içip seyretmek. Daha anlayabiliyorum oyunu. Orada maç seyredemiyorsun şeyde, hengameden. Yani oyun zevkine yine çok fazla bu konuda tecrübesi yok. Hayatımda bir kere maça götürdük. Onda da siz hangi takımları tutuyorsunuz? Yani aslında çok takıntılı. Ben hiç anlamıyorum. Sizde bir Galatasaraylılık var yani. Ben Galatasaraylıyım. Ferdi Galatasaraylı. Sen sempatizan var. Ben olarak... babamın takımı olarak İzmirspor. Ha, mavi yani mavi hiç, beyaz. Vallahi bravo. Evet. Metin Oktay'ın geldiği kulüptür. Ya işte. Ya, gördün. Ne geldi? Kolay değil. Efsane bunu... oradan yetişmiştir ve çok pardon unuttum Oktay. İzmirspor'dan Metin Oktay bu arada Allah rahmet eylesin. Beşiktaşlıymış. Yani taraftar olarak. Ha. Çocukluktan beri Beşiktaş'tı. Ve İstanbul'a geldiğinde ilk geldiği takım da Beşiktaş. Antrenmanda deniyorlar. Herhangi affedersiniz dallama bir yönetici diyor ki bunun bacakları zayıf diyor. Bunun bacakları zayıf diyor ve çocuk Galatasaray'a gidiyor. Taçsız kral oluyor yani. Böyle hakikaten. O yöneticinin adını bilmiyoruz ama Metin Oktay'ı unutamıyoruz yani. Şimdi bu hikayeyi Ege 20 sene kullanır. Lütfen. Ben lütfen sana söyleyeyim. Kullan. Bu alakası bu. Dinleyicilerimizle de paylaşalım. Mesela bu hikayenin bir benzerini... Aslında İzmir sporludur diye 20 sene konuşur şimdi bu. Bir benzerini anlatayım. Kendi mesleğime de dönmüş olayım böylece. Çok evet. Dağıldık. Mesela Yiğit Özgür benim Leman'daki son 2 senemde orada amatör olarak oturdu. Ve yine iyi mizahçıydı. Çizgisi bugünkünden çok farklı değildi. Tabii ki her hafta gelişir çizgi. Ama oluyordu yani. Esprileri de oluyordu. Ve o çocuk köşe çizemiyordu orada. Yani hani nihayetinde yazar olmakla beraber karikatürcülerle en çok arkadaşım karikatürcü mesleğindendir. Onlarla büyüdüğüm için merak ediyordum. Hani pişsin diyorlardı falan. Pişsin. Hani bacakları zayıf diye yolladığın adam gibi. Şu an Yiğit Özgür hakikaten yanılmıyorum değil mi? Bir ekolün sahibi. Tabii ki. Ekolün tabii sahibi ki. Herhalde şey Umut Sarıkaya da öyle. Yani, Sarıkaya da. Sarıkaya pardon. Yani Umut Sarıkaya'nın Ersin de aynı şekilde. Şeyi tabii, toplamı zaten uykusuz demek oluyor. Evet işte. Evet. Yani ama yani bu üç kişi gerçekten şey ne derler? Hani belli bir ekolleri var. Evet dinamoları var. Yani, Metin Ali Feyyaz gibi. Şey de var. Hatta o çizgiler bundan belki bir 10 yıl önce şey bulunurdu, etkili bulunmazdı. Ya Umut'un çizgisi yine perspektif olarak bir harikuladelik arz etmiyor. Zaten, o espri zaten. Yani aksine bir bütünü bozmaya dayalı. Tabii ki çoklu baloncuğu kullanan. Postmodern bir durum. Yani oradaki o artık oradaki detaycılıktaki hakimiyet ve samimiyet o kadar yüksek ki zaten o espriler muhteşem bir çizgi kaldırmaz yani. Walt Disney gibi. Walt Disney'e bakın. Kusursuzdur yani kedinin hareketi, farenin tırmanışı yok ama samimiyet yok ya. Evet doğru bir taraftan kedi da. Kedi konuşuyor, tavşan konuşuyor. South yani Park gibi yamuk insana, çizgili bir şey. İnsana çıkıyor. Hasret bırakan bir durum aslında yani. Şimdi, İnsan yine insan istiyor. Peki siz kıskanma hissini yaşar mısınız dergide falan? Yani bu işte Umut Sarıkaya bu aralar çok. Yani mesela ne bileyim futbolcuların gününde olma durumu vardır ya. İşte iyi oynar falan. Futbola bağlayacak şimdi. güzel bir damar yakaladım şimdi. Oradan futboldan gideyim. İlginç bir anımı anlatayım. Mesela Metin Oktay bu konu. Hemen kullanmıyor. Tamam. Bozulmayı bir cebe atayım. Şimdi hani gününde olduğu şey vardır yani futbolcunun. Mizahçılarda öyle bir şey var mı? Yani herkesi... Sen mesela komik bir adam olduğunu biliyorsun. Ama bazen çıkmıyor, yandaki çok komik oluyor falan. Hani bir sosyal ortamda şey gibi düşün. Bir adam espriler yaparak kızları çevresinde toplamış. Sen de komiksin, o gün aklına gelmiyor gibi. Ya valla bilemezsin işte yani o... yani kimin numarası ne? Yani kendi serüvenin var ve... Çok fazla o SP'ye dönüşecek notum var. Hepsini de yayınlamayacaksın falan. Hani benim derdim bana yetiyor. Böyle bir... Başka tarafa bakamıyorsun yani. Aslında yani. Sevgili dinleyicilerimize de aslında söyleyelim bir kere daha. Vedat Özdemiroğlu'yla konuşuyoruz. Sevgili dinleyiciler sizlerin de sorularınız varsa 444-2406 telefon numaramız bize ulaşabilir. Vedat Özdemiroğlu'na sorularınızı iletebilirsiniz. Peki şey nasıl oluyor? Yani mesela çiziyorsunuz. Yazıyoruz. Yazıyorsunuz. Onun çok beğenilip beğenilmediği kimden gelen bir görüşte oluşuyor fikir sizin kafanızda mesela çizdiğiniz bir şey. Aslında hani paşa gönül kriterleri öyle bir şey ki en son kararı hani yine sen yine veriyorsun. İnsan kendisi. Aynen onu. Yani çünkü daha hani ölçümlü her hafta çıkan bir dergi uykusuz hani haftalık bir değerlendirme şeyi var mı böyle bir tiraj mıdır onun göstergesi ya da o hafta çizdiğiniz aslında o hafta tepki almıyor ya da insanlar birbirine söylüyor mu? Ya bu hafta çok güzel kesin uykusuz al diye bir şey konuşma oluyor. Yani öyle çok hani filozof gibi oturup bunun üzerine çok uzun düşünme zamanı yok. Zaten bir hafta dediğin çabuk geçiyor çok ve çabuk geçiyor, hani yaparken biraz düşünüyorsun. Onu şey yapıyorsun. Bazen hani şöyle şeyler oluyor. Hani okuyucu bunu çok da ısınmasa, biraz yadırgasa bile bana iyi gelecek diye devam ettiğin durumlar oluyor. Yani öyle hani bir başka bir şeyin antrenmanı olarak yaptığın espriler, denediğin espriler oluyor. Tuttu mu tutmadı mı insanlardan öğreniyorsun. Yani söylüyorlar insanlar. Abi bu haftada yani biraz falan. Yani biraz işte vaziyetlemişsin. Ben yazın bir Çatı Katı diye bir seriye başladım. İşte ortak dostumuz Birol çok beğenmiş ama hani Birol espriden zaten tuhaf bir adam zaten. Hani böyle en uç, en çılgın şeyleri beğeniyor. O bir ölçü tam olamıyor. Hani ama Birol gibi 8-10 adam varsa da onlara da benim bir hani bir 10 hafta başka bir damardan seslenme şansım olsun diye düşünüyorum. Hani 352 haftaya baktığında 5'te birini bir yeni bir şey denemeye ayırmalıyım. Peki bir şey de ben sormak istiyorum. Bu şimdi zaman içerisinde hani bu işe 19 yaşında girmiş bir insan. Şimdi nereden baksak 41 yaşında. 41 tabii. 7 22 Kasım'da. Sene. 7 Kasım 3 gün sonra bu arada. 3 gün sonra ha, evet. Doğduğum şehre geldiğim için çok sevindim. Aa, süper valla hakikaten. 22 yıl yani bu bayağı da uzunca bir süre. Az değil valla. Espri anlayışı da çok değişiyor. Hani ilk başta da Ege sordun hani bu dedin, evriliyor bir şekilde. Hani o değişik görüyor da. İnsanın hani malzeme toplaması ya da hani sonuçta bu mizah dergilerinin genelde okuyucu kitlesi belli yaş grubudur. Evet. Yani insanlar belli bir dönemden sonra bu tür dergileri ya da bu tür şeylere daha az vakit ayırıyorlar ya da daha az para harcıyorlar. Evlilik, geçim derdi, vesaire askerlik dönüşü. Şeylerden dolayı. Peki malzemeyi toplarken hani sıkıntı olmuyor mu? Çünkü hani insanın hani ilk dönem dediğim hani işte 30'lu yaşlara kadar olan dönemlerinde hani o zaten camianın içinde olduğunuz için o tür insanları yakalamak daha kolay oluyor. Neden hoşlanır, ne yapar ya da o trend nedir onu biliyor insan ama zaman içerisinde hani bunu genç arkadaşlardan mı şey yapıyoruz dergideki ya da başka yerdeki? Ya benim beslenme alanlarım çok değişik ve çok alternatifti. Yani işte hani tophaneye iki çay içmeye gittiğimde duyduklarımdan bir jargon alıyorum. Tahtakale'de de geziyorum. İşte istemeye alışveriş merkezinde de bir tur attığım oluyor çünkü. Reklam camiasında da. Yani ister istemez onu görüşüyorsun. Şöyle bir şey, malzeme yani hem yeterince var, haftada bir dergi yazmak için çok var. Ama yani hikaye, edebiyata giderek romana meraklıysan onlar için az şu an. Hani ama onlar için de biriktiriyorum. Şimdi ben geçen gün bir laf okudum da mizah sıkıcı adamların üstüne konuşmayı en sevdiği konudur diye bir laftı. Tam o duruma doğru gidiyor. Evet gibi. Bu niye böyle oldu hakikaten? Mizah masaya yatırmış gibi olmayalım. İbrahim Aşar da bununla ilgili bir soru soracaksa son olsun. Sonra başka şeye geçeceğiz. İbrahim Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Vedat Hocam'a da hoş geldiniz. Merhaba İbrahim. Merhabalar. Hocam tabii diğer herkese de sesleniyoruz hocam diyerek başlıyorum. Eyvallah. Ankara gelinidir hocam biliyorum. Gırgır'ın 20 Özal kafası olduğu zamanlardan beri takipçisiyiz. Eyvallah. Hatırlarsınız yanında Özal kafaları olurdu. Tabii tabii. Kaç liraysa o kadar Özal kafası olurdu. Evet. İşte Leman'ın limon olduğu zamanlar, Leman olmaya başladıktan sonraki zamanları. Evet. İşte pişmiş kelle gene Kamil Arasanların yazdığı pişmiş kelleler. Evet burada, evet çok güzel dergidir. Andığınız için teşekkür ederim pişmiş kelle. Yani geldi. Eski sayılardaki tekrar böyle dizi halindeki yayınlarını tekrar verdiği zaman bile zevkle okuyorum. Yani, evet ama onlar Andersen masalları gibi her anlatıldığında yeni etkiler oluşturuyor. Evet. Engin Ergün Ültaş hikayeleri bu ülkenin gördüğü en güzel hikayeler. Evet Metin Demirhan'ın yine öyle. Evet Allah rahmet eylesin. Evet. Şimdi hocam çok fazla dergi olmadı mı? Yani ben hala dergileri takip etmek istiyorum. Aylık çıkanlar var biliyorsunuz, haftalık çıkanlar var. Hangi birini alalım? Hangi birindekileri takip edelim? Hocamıza yani, danışalım. Hocamıza dedim. Soruyoruz burada. Valla ben sana şunu söyleyeyim. Bu bölümler yani neye ne kadar faydalı oldu? Ya bence çok az. Bizim tirajlarımızın 100 bin 500 bin giderek milyona dayanması gerekir. Bu ülkedeki işte otoparkçı, bodyguard, tetikçi sayısı daha fazla mizahçıdan. Yani mizahçı sayısının daha fazla olması gerekir. Hakikaten neşeli, mutlu bir ülke olmamız için buna gerek var yani. Daha çok da dergi olması gerekir. Ne mutlu neyim diyene diyorsun ya, hakikaten mutlu olduktan sonra onu düşünmüyorsun ne olduğunu. Biz hep beraber mutlu bir kafa yaratalım İbrahim. Peki. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Şimdi biraz gösterinin içeriğinden bahsedelim. Aslında o konulara girecek vaktimiz de var. Biz bir taraftan da gösteri onda başlayacak. Hani senin de dinlenme yoldan da geldi. Eyvallah. Sizler gelecek misiniz? Sen gelemiyorsun ben Fransızca. Ben Fransızca ya ben gelme ihtimalim yüksek. Eyvallah. Benim sen, de gelme ihtimalim yüksek. Beklerim. Ben ilk izledikten sonra hakikaten ertesi ben de seni izledim. Çok beğendim. Şimdi böyle körler sarılırlar paneli bilmiyorum. Olmasın da yani. Tam İbrahim Tatlıses'in programı. Yeni kasene çok güzel. Bu kadar diye şey yapalım. Bilmiyorum. Abicim siz beğendiyseniz güzeldir falan. Şimdi o gösteri aslında belli bir kuşağa daha çok hitap eden şeyler var. Doğrudur. Yani bir kere bir TRT şeyi var. Aslında bizim de burada çok sık yaptığımız bir şey. Ben özellikle orada bir kendi üstüme alınarak güldüm. Vedat Özdemiroğlu'nun taktığı bir laf var işte. Perşembeyi cumaya bağlayan gece. Sanki perşembeyi pazartesiye bağlayan gece varmış gibi. Biz de tam perşembeyi cumaya bağlayan gecede yayındayız. Burada. Ve de bu lafı da ediyoruz açık söylemek zaten gerekirse. Zaten ben de yayındayım. Ben de kullanıyorum. Yani zaten kullandığın şeyler şey oluyor. Ortak oluyor yani. Tabii. Biz toplamında biz oluyoruz. Selam dünyalı ben Türk'üm ama hani ya şey olunca ya Türk'ün mesela çok zengini de tam öyle herhangi bir zengin gibi davranmıyor ya başka bir şey yapıyor falan hani o çok etkiliyor. Hani tam benzemiyor gene onlar gibi olmuyor. Şey ya o TRT ile ilgili ben senin esprilerini yapıyor olmayayım da yani ha. Aslında seni bir dolaştırsaydık bu yani içinden görmen için ve bunlar aslında zaman içinde spikerliğin olmazsa olmazı hale gelmiş şeyler. İşte bir Türkiye anonsu şey var. Onu bir özetlerseniz o da başımıza gelen olaylardan çünkü. Ya o TRT'den ziyade işin hani meslek kazası gibi bir şey. Hani Türk'ün sözleri çok dramatik oluyor ama sen yine onu böyle hani diyorsun ya sıradaki Türk'ümüz cama da vurma cam şıngırdar sevdiğim. Anam duyar, babam kızar, beni de döver sevdiğim falan. Yani bayağı aile faciası yaşanıyor ki tane tane böyle şeyler anlatıyor. Bir de sabah ile şey o da çok. Ya sen yap ya ben senin ismini. Estağfurullah yok. Ya lütfen. Hayır, ayakta olmayınca zor oluyor. Ya mesela bizim çok başımıza gelen şeylerden biri işte Türkü anonsunda sobalarında kuru da meşe yanıyor efendim diye bir türkü var meşhur. O türkü zoba diye başlıyor. Yani sen sanatçıyı mı bozacaksın, Türkçeyi mi bozacaksın? Orada şey var hani soba diyorsun, adam zoba diyor arada böyle bir acaba şey zoba başka bir şey mi? Ay, kuru meşe da burada güzelmiş. Da yanıyor gibi bir durum. Tabii sen diyorsun ki sabahleyin erken çifte giderken falan yani türkü başlıyor. Sabahın an erken başka bir dil yani ama stand-up'ını başkasına da verebilir miyim şey olarak? Yani verdim. Hazır... Verdin mi? Daha önce verdim. Onlar olmadı da çıktım. Yani ayıptı sorması kime verdin? Niye ayıp olsun ki? Yani onlar da biliyor, ben de biliyorum. İşte Ata'da oldu. Ata Demirer'in bir kısmını yazdım. Yani kendisi yazıyordu. Başka bir yazar vardı. Üç yazardan biri olarak. Ondan oldu ama... Şu anda yapıyor mu Ata Demirer şu? Şimdi değiştirdi. Yani şu anda değil, ama... ilk sahneye çıkmış. Evet, tamam. Evet. İlk ve ikinci gösterilerinde esprilerim vardı onda. Zaten televizyon programını beraber yaptık onda. Korsan evet. TV. Evet. Yani o en iyi örnekti ama... Ne bileyim hani beyazlanda çok uyuşamadık. Benim hani vasat ama yollayayım dediğim esprileri daha çok beğeniyordu. Hani bir kan uyuşmazdı tamam. Hani olmadı. Ekoller farklı. O daha başka bir hitap tarzı var. Vücut dili başka. Ondan olamadı çok. Ama hani onun komedisinin de tabii kendi damarı var. Ben de bana iyi gelen esprileri beğenmediği için kuşkulandım ve beyaz beğenmiyorsa bunlar iyidir diye başladım bu iş. Ondan sonra da sahneye çıktı. Nasıl o ilişki sahnedeki Vedat Özdemiroğlu? Bu arada Settar Tanrı Öğen'e de yazdım. Duymadık onu. Evet hiç duyulmadı. Yani bence de iyi bir çalışma oldu. Tam metnini yazdım. Settar'ın kendi hayat hikayesiyle ilgili anekdotları dışında. Settar Tanrı Öğen'i nereden biliyoruz? Saldıray abi. Saldıray abi. Öyle bilirsin. Yani o mesela... İkiz yatak diye. O mesela bir yere varamadı. Çok... Az bir işte arkadaş ve sanatçı çevresiyle kaldı falan. Baktım ben de Mete Özgencil sendromuna tutuldum. Yani Yeter millete beste yapmaktan sıkıldım diye kendim çıktım. Ben söyleyeyim. Sevdin ama herhalde değil mi? Yani devam ettiriyor. Bir tadı var ya o yani anında yaşadığın adrenalin. Çünkü yazı da yazsan yani en fazla bir gün sonra bir o da rastlarsa birisi bir şey söylüyor falan işte. Gezmeyi seviyorum dedin abi bir ara. Çok geziyorum diye bir şey söyledin. Nereye gidiyorsun gezmeyi çok, seviyorum derken? Ne bu, burada mı dedin evet, çok geziyorum? Evet. Para konusu açıldığı para zaman konusu. Dedin. Bir de ben çok geziyorum diye bir şey söylüyorum. Para evet. Lazım dedin. Yani yurt dışına mı gidiyorsun yoksa Türkiye'de mi? Türkiye'de de yurt dışına da alanı açtığım zaman hani bir ya da keşke iki haftalık yedek yaptığım zaman dergi gidiyorum yerlere. Yani. Yurt dışında da çünkü çok fazla böyle işte komedi kulüpleri var. İşte sahneye çıkanlar var. Onlardan böyle takip ettiklerin oldu mu gittiğin zaman? Ya hiç komedi kulübüne gitmedim seyirci olarak. Yani hiç onu anlayacak kadar bir dilim yok da Londra'da gösteri yaptım Türklere. İlk ve son yurt dışı maceram oldu. Mart ayında gittim oraya. Nasıldı peki katılım? Ya şaşılacak kadar iyiydi. Ben şundan çok ürküyordum. Hani onlar Londra'dalar, ne kaldı kafalarında Türkiye ile ilgili hani falan filan. Tam tersi, daha bu da internetin bize kıyağı galiba. Her şeyin farkındalar ve benim hani çok vücut diline acayip hakim bir performansım yok sahnede. Daha çok konuşmaya dayalı. Evet. Anglo-Sakson şeyine daha uygun buldular. Orada, en çok orada olumlu tepkiyle karşılaştım. Başka Türkiye içinde Ankara, İstanbul, İzmir'de oluyor mu gösteri? İzmir'de oluyor. Eskişehir'de de oluyordu. Eskişehir, işte. Bursa, Gaziantep. İşte Süper Lig'in yarısını dolaştım. Şeylerin maçlar dolayısıyla falan hafta sonu denk getirdim. Beşiktaş'ın Antep'le maçı var. O zaman yok. Bu hafta Antep'te güzelce gösterimiz olsun. Ege'nin anlamadığı bir takım espriler oluyor stüdyoda. Fahir bu arada. Deplasmana gidiyor ya Beşiktaş. Bakıyor benim kurbanlık oyun gibi acaba. İzmir dışında hepsinin Süper Lig'de temsilcisi var diyelim efendim. Süper Lig dediğimiz süper oyuncuların bir özel takımı. Özel o kadar derdi. Bilmiyor Vedat abi. Sen mesela o kadar futbolla bilmiyor. Sen ne kadar ilgilisin ben de o kadar ilgiliyim. Siz ne dersiniz bilmiyorum. 18 takım fazla diye düşünüyorum ben. Hani hakikaten Süper Lig'se 8 ya da 10 takım olsun. 8-10 takım değil ya mi? Mesela Fenerbahçe ile Beşiktaş 4 kere karşılaşsın sezon boyu. 2 kesmiyor. Hani bilmiyorum. Yani bunu aslında çok kızan da olabilir bana. Hiç tartışmaya gerek yok. Ben çok yüzeysel bakabildiğim için aslında çok da teknik bakıyorum. Yani Amerikalılar bu işi çözdü işte o NBA'de. Bol bol maç yapıyorlar. Bir de maçları kısa kısa yapıyorlar ki şey olsun. Bu kadar mı? İşte çok uzatmaya gerek yok. Reklam arası olacak şekilde böyle 15-15 periyotları 15 10 dakika indirdiler. Yapalım. Hem sponsorluk gelirlerinden daha şey olur hem de maç seyrettiren birahaneler kahvehaneler de daha çok kazanır hem de daha iyi futbol izleriz. Eskiden yani başkaydı. 20 dakikadan 2 devreydi değil mi basketbol? Tabii. Evet. Şimdi, 20 şimdi onlardaki ben bu kural değişikliklerinin hastasıyım. Çok onları takip ediyorum. Mesela pimpon da değişmiş. Öyle bir mi? Set 11 sayı artık. Vurmamaya mı çalışıyorlar? Pimponda ne kural olacak ya? Yok. Gözüne bir ama 21 değilmiş 11 olması. Evet. İki elde bir servis değişiyor. Aa, çok. Ama asıl büyük devrim voleybolda yapıldı. Evet. Voleybolda 15'te. Servis değişiyordu. Evet. Bilmem şimdi her şey sayı. Çok sıkıcı bir oyundu. Evet. Hakikaten kafası çalışan sayısın. En az bir kişi el attı yani. Bir tat geldi. Öbür türlü bir gün sürme ihtimali vardı oyunun. Hani evet, servis şey. Olur mu? Olur yani. Niye olur? İki şeyi üst üste atabiliyorsam servis attığında sayı almaya başlıyordun. Ondan sonra fasıla girdiği zaman servisi alıyorsun bir de sayı alıyorsun falan. Gene anlamadığımız konular. Handball verelim. Yani handball'ın bir de topu spor küçük ya. Koca koca şey. Adamlar yani. Küçücük topla bana bir acıklı geliyor. Bir taraftan bakıyorsun futbolcunun güzel havalı topu var. Handball yani, eline sığmış bir topla. De zaten insan eline hakim bir yaratık olduğu için ayakla oynanması çok bir zorluğu yok değil mi? Gizemli handball. Oluyor. Hani değil mi? Elinde her şeye yön veriyorsun. Onu smaçla yapıyorsun. İşte ama zaten ayakla oynanan başka oyunlar da var işte voleybolun karate. Ayakla oynanan bir tane türü var. Ha, o antrenman olarak. Yapıyor. Egeciğim vay, susar mısın? Hiç havalı değil. Abilerin konuşurken susar mısın Egeciğim? Karate dedi ya. Karate dedi. Karate mi? Ayak ağırlıklı bir spor ya değil mi Vedat karate? Ya Vedat abi biz Ege ile yayında spor futbol konuşurken konu şeye geliyor. Bu futbolcuların kıyafetleri şey pelerin taksınlar. Şimdi böyle öneri Allah yapan Allah. Adama senin demin söylediğin şey çok daha cazip. Dört kere karşılaşsın senin içinde. Gerçekten şey yani. Gerçek ya bu şey bir değerli bir iş yani. Bence çok mantıklı bir şey yani. Ama yani şu böyle şey de olmasın ya, maçtan bir saat önce kafalar yarılıyor falan filan. Valla bu hakikaten burada haklısın yani, ilgilenmediğin kadar oluyor. Çekinmiyor musun abi sen? Hani yoksa seni tanıdıkları için Beşiktaş camiasında zaten ferah ferah gidiyorum. Etrafımda tonlu Beşiktaşlı varken. Yok canım, niye? Yani öyle bir zaten başıma bir iş ya. Hayır, niye çekineyim? Ben maçlara gittin, hani denk gelir abicim, üstünde bilmiyorum formayla mı gidiyorsun, neyle gidiyorsun, siyah beyaz unutursun, dalgınlığına gelir. Yanlış bir yere dalarsın. Mesela atıyorum Antep deplasmanına gitmişsindir. Forma dalgın çıkmışsın. Orada yürürken bir anda bir grubun içinde buluyorsun kendini. Olabilir o. Ve ben Uykutun Efendim dergi hatırlamadınız mı beni? Vallahi çok çağrışkalı zaman yapıyorum. Çünkü onlar çok fanatik, atılgan kardeşler olabiliyor ya. Evet tabii. Hiç öyle denk gelmedi ama genelde. Ama ekşi sözlükte yazan şey bence çok manidar. Yani senin başka bir yeteneğini de ortaya koymuş. Ha şu, yani, şu oldu. Şey değil. İki kavga eden grubu ayırma yok anlamında anlayış değil de kavgayı ayırabilmek bence bir beceri. Çünkü kavgayı ayırmaya çalışan kişi genelde dayak yer ya. Ama aslında, olgunluk da var herhalde. Yok şimdi, aslında şöyle bir şey oldu. Hani güvenlik kuvvetiyle girişteki üniformalı arkadaş da taraftar kavga ediyordu. Aslında kavga hani eşit bir kavga değildi. Ha, anladım. Uzlaştırdın aslında sen. Uzlaştırmadım. Uzaklaştırdım o çocuğu. Çünkü kaba güçce maruz kalmıştı. Anladım. Elinde eşit şeyler yoktu yani. Birinde job olup da öbüründe sadece delikanlık olunca olmuyor ya. İsrail Filistin gibi oluyor. Ben de hani yardım, yeter dedim. Daha da fazla şey hasar görmedim. Öyle bir hasar azaltma çalışmasıydı yani. Tam da ayıramadım, çocuk darbe almıştı bir iki tane. Darbeden sonra gelen ayırma da gene de iyidir. Yani o çünkü darbeler... Çok sinirli oluyorsun. Arka arkaya da gelecektir. Her şeyi yapabileceğim sanıyorsun ya o sinirlen. Vedat Özdemiroğlu konuğumuzdu sevgili dinleyiciler, beraber ve solo sohbetlerde. Biz aslında 8'e kadar buradayız. Sen istiyorsan takıl ama ben sahneye çıkacağım. Eyvallah, beni yormayın diyorsan. Ara veriyorsan bir çay içip sonra vidalaşırız. Tamam, öyle yapalım. Bir şarkı dinleyelim. Hem sana şöyle kim, bir... Kim? Hangi şarkı geliyor? Var mı aklında bir şarkı? Zamanını istiyorsun. Yani... Şebnem Ferah Yağmurlar çalacağız. Dışarıda çok, yağmurda çok seviyorum. Düşünerek. Çok seversen seviyorum. Bunu çalalım. Yoksa yok, senin söylediğin yok, şarkıyı da çalalım. Manga çalalım aslında. Manga çalalım mı? Ben giderken çalarsın. Şebnem Ferah ben çok severim. O şarkısını da çok severim. Tamam. Yağmurları dinleyelim. Ardından da beraber ve sol sohbetlere devam edelim. Manga'yı dinlediniz ve Manga'nın klibinden bir oyuncumuzda stüdyomuzda. Ama öyle bir şey olmuştur herhalde. Bir evet, kuşak evet. Senin Manga'nın klibindeki Facebook'ta adam olarak biliyor. Fotoğrafın altına yorum yapılmış. Dünyanın sonuna doğmuşundaki adam diye. Yalan da değil yani. Yalan da değil. Evet, doğru o adam. O da oradan tanıyor. Bir de son aramızda konuşurken herhalde bir de uzun metraj film evet projesi varmış. Gene evet senaryo. Önce klip hikayesini anlatayım mı? Klibi anlatalım, klip, tamam. Çok acayip oldu. Benim işte salonlarda gösteri yapmaya başlayınca gişe yapımla çalışmaya başladım. Onun başında İsmail Yoğurtçu var. Hı hı. O Mangayla çalışıyor. Klip için adam ararken böyle beni araması gerekmiş falan. Hani ilk senle konuştum dedi. Böyle bir durum var. Olur mu falan dedi. Ben tabii gayet zihni açık, ayık bir durumda hayır dedim. Yani klipte oynamak hiç aklımdan geçen bir şey değil. Ama gece buluştuğumuzda İsmail'le başka bir şey için. Hani birebir de kıramadım. Tamam dedim falan. Ve büyük korkularla bekledim nasıl klip çıkacak diye. İnsan hiçbir şey anlamıyor sette. Allah'tan düzgün bir şey çıktı. Yani pişman değilim ama aslında, pişman olsam da şu an söylerdim burada. Hani manga da sonuçta senin... Manga da iyi. Jan Thomas'ın, evet. Jan Thomas şey yönetmeni. O da iyiydi. Radiohead'le falan çalışmış. Onları duyunca da biraz inceden tav oldum aslında. Havalı olmuştur yani. Bir de şey yani sonuçta hani manga senin okuyucularınla, gösterini evet izleyenlerle çok uzak evet, bir evet grupta değil, o avantaj özellikle da var. Özellikle Ferman'ı tanıyorum ben, solistlerini. Çok kafeden iyi bir çocuk yani, iyi bir kardeş. Film nedir? Film benim epeydir çalıştığım, işte sinopsisini yazmak bir yıl aldı, tretmanını yazmak 1,5 yıl aldı filan. Şimdi senaryosunu inşallah o kadar geciktirmeyeceğim. Baharda çekmeyi düşünüyoruz. İstanbul ve Amsterdam'da geçen bir hikaye var. Asidi kaçmasın. Yani hüzünlü bir şey mi yoksa böyle saf bir komedi mi? Trajikomik. Trajikomik. Yani öyle saf bildiğin komedi değil. Yani. Peki sevgili dinleyiciler, Vedat Özdemiroğlu bir kez daha Ankara'da bu akşam saat 22'de If Performance Hall'da sahne alacak. Tunus Caddesi'nde. 14A mı? O kadar net adres verebiliyoruz tabii. İzlemek isteyenlere hatırlatalım. İzlemeyi düşünenlere de ısrar ederim. Gerçekten de güzel yeni bir mizah anlayışıyla danışma fırsatı da olacaktır. Çok teşekkür ederim. bir yandan da biz programımıza çok fazla konuk almıyoruz. Daha doğrusu konuk gelmiyor bizim programımıza. çok ender yani bir elin parmaklarını geçmez değil mi? Al, gelen konukların sayısı. Onlardan biri oldu. Gerçekten geldiği zaman da Vedat Özdemiroğlu çok samimi de bir sohbet oldu. Akşamki gösterinin de öyle olacağını düşünüyorum ben. İnşallah. Ben de burada zaten bütün başından geçenleri dergiye yazdığım için Ege'yle konuştum. Hani yeni gösteri, yeni espriler var. Çalışayım mı diye filan. O kadar anlayışlı davrandı ki. Tamam abi telefonla bağlanırız falan deyince o zaman da kalktım geldim yani. Ege değil süper Ege'ymiş. Yani şey Ego süper sonuçta hayatımız birilerine bahane üretmek değişiyor. En azından birbirimize bahane üretmemize gerek kalmasın diyerek ben öyle bir yaklaşım var. Evet şimdi gidip hızla çalışmak istiyorum. Tamam çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Bir kez daha. Çok şahane sohbetti. İyi ayağınıza şanslar sağ, akşam. Sağ. İyi ki gelmişim Ankara'ya eyvallah. Çok iyi yaptınız diyerek uğurlayalım. Ege'miz de Vedat Özdemiroğlu'nu uğurlasın. Tam bir misafirperver. Ben de gelmek edersin. İstiyorum falan filan dedin ama bilmiyorum Vedat Özdemiroğlu burada diye mi öyle dedin yoksa yani gerçekten gidecek misin? Yok gerçekten gideceğim. Yani ki gerçekten demesem de şöyle çünkü söyleyeyim. Şey dedin yani büyük bir olasılıkla geleceğim dedin. Ya şimdi yağmur durumu var ya insan bazen işte buradan çıktıktan sonra tam mesela buradan çıkış saatimize denk geliyor olsaydı büyük bir gönül rahatlığıyla derdim. Tabii geleceğim hemen geleceğim diye ama işte arada 2-3 saatlik bir fark var. O 2-3 saatlik farkta da insan hani eve git oturursun tam böyle bir rahata erersin. Bakarsın dışarı o yağmur devam ediyor şimdi sıcacık evinde otururken falan diye böyle tamamen insan psikolojisi insani nedenlerden dolayı olmayabilir dedim. Hani belki nefsime yenilir evde kalırım. Gibi bir durum olabilir. O yüzden diye. Bir açık kapı bıraktın. Bir açık kapı bıraktım. Mahcup da olmak istemedim yani. Bu arada geleceğim deyip gelmemek çünkü en büyük mahcubiyet kaynağı. Doğru söylüyorsun aslında. Ankara'da, ama sıklıkla da başıma geliyor. Ankara'da yağmur yağdığı zaman neden trafik tıkandığına dair sizin fikirlerinizi ve görüşlerinizi ve varsa tahminlerinizi almak istiyorum. Neden? Ben Ankara'da şimdi... yağmur yağıyor ve trafik çok yoğun bir trafik oluyor. Yani saat itibariyle de gerçi şey tabii yoğun bir trafiğin olduğu bir saat diliminde geliyoruz biz radyoya ama bugün daha bir kalabalıktı. Ya bu biraz yavaşlıyor insanlar tabii ki o akışkanlığı azalttığın için. Ben önümü göremiyorum canım o kadar net bir şeyim var yani yağmurda. Yağmur cama yağıyor ya. Ama yavaş akmıyor yani duruyor trafik ve çok kalabalık. Önünü göremeyen adam durur. Durur yavaş gider sakin olur. Ya ben yalnız şeyin gerçekten ne işe yaradığını anlamıyordum. Elektrikli ayna dedikleri şey gerçekten muhteşem bir şeymiş herhalde. Bu aynaların üstüne yağmur yağdığı zaman hiçbir şey göremeyecek hale geliyorsun. Şey gibi böyle gerçekten kendimi 75 yaşında efendim Türkiye'nin ilk ehliyetlerinden birini almıştım. O şekilde araba kullanıyorsun. Dolayısıyla yani düşün trafikte bir sürü 75 yaşında şoförün olduğunu düşün. Trafik nasıl akarsa hani bir acelecilik yok zaten. Olgun. Görmüş geçirmiş emniyetli bir şekilde, görmüş geçirmiş yani bir şekilde. Yani çözüm elektrikli ayna mı diyorsun? Çözüm bari. Elektrikli ayna ve zemine şey ısıtıcıların yerleştirilmesi. Çok doğru. Çok doğru. O zaman yerlerinde kuru olma. Kuru olma ihtimalini çok seviyorum. Var. Gerçekten. Ve gerçekten yağmur gibi şıkır şıkır akan bir trafik. Ben aslında biraz şartlarımız değişseydi kent yaşamı köy bazı yaşamı. Şeyleri zorlaştırıyor. Yani mesela denizci olsaydın yağmur yağdığı zaman çıkmazdın mesela. Hani fırtına var diye çıkmıyorlar. Ne bileyim hani açık havada yapılan bir dolu meslek yağmurda iptal ediliyor ya. Evet. Keşke böyle başka resmi dairelerde falan da yağmur diye tatil olsaydı. O zaman işte trafik falan da olmazdı yağmurda. Yani bu netliği hayatın... Mesela şimdi tarlada çalışan insanlar düşün. Evet. Yağmur yağdığı zaman gitmiyorlardır tarlaya. Doğru. Mantıklı. Ama işte ne bileyim sigorta şirketinde, sigorta ajansında çalışan bir adam yağmur, çamur dinlemeden, karkış dinlemeden o gidiyor mesaisine oturuyor. Yani çok bu sigortacı için böyle, bankacı için böyle ve maalesef radyocu için de böyle. Hemen o zaman şimdi radyocuyu bir kenara bırakıyorum çünkü radyocunun durumu bambaşka. Ama kadastroda çalışan adamla çiftçiyi kıyaslıyorsak tabu kadastroda çalışan kişinin resmi bayram diye bir izin günü var. Mesela ama pancar üreticisinin resmi bayramı veya işte resmi tatili yok. Cumartesi yok, pazarı yok. Mevsime göre, hava durumuna göre. E tabii canım dışarısı göre, biraz serin olsa yani, sen sıcacık o ofisinde oturmak. Öyle bir denge oturmak... sağlanıyor. Evet, ama radyocuyu ayrı bırakmamdaki sebep radyocunun hiçbir şeyi yok. Yani yağmur, çamur, resmi tatil, dini bayram efendim hiçbir şey yok. Yani... o yüzden ayrı bırakmak lazım. yani en cefakar insanlar radyocular. Kendimiz dışarıda tutarak. Onu hayır, demeye getirmişim. Şimdi diğer mesleklerde nöbetçi diye bir şey var ya. Evet. Gerçi hani radyocunun belli anı nöbetçi spikerler oluyor vesaire ama hani yayının ne gününe ne zamana denk geliyorsa onu orada yapmak zorunda. Bu yılbaşına da denk gelebilir, bayramda da denk gelebilir, hafta sonu varsa ona da denk gelebilir. Denk geldiği şekilde bunu yapmakla mükellefsin. Dolayısıyla başka meslekte olanlar yani işte dershanecilerin de dershane öğretmenlerinin en büyük sıkıntısı da şeydir. Ay herkes hafta sonu tatil yaparken biz çalışıyoruz diye. Hani hafta sonu tatili geliyor diye böyle anonslar yapıldığında radyodan sinir oluyorlar gerçekten. Bize tatil değil esas en yoğun olduğumuz zaman diye alakasız bir pazartesi gününde tatil yapmak bizim hiç hoşumuza gitmiyor diye bir yaklaşımları oluyor. Ama mesela onların da son derece güzel işte dönem dönem şahane tatilleri oluyor. Ama gerçekten radyocunun ayrı bir değerlendirmeye alın. Çok acıklı bir şey yapıyoruz gibi geliyor bana o yüzden. Acındırıyor muyuz kendimizi, ne yapıyoruz? Yani acındırmanın ötesinde oturduğumuz yerden sohbet ederek yaptığımız bir mesleğimiz var. Bunu niye sırtımızda kaya taşıyormuş gibi lanse etmeye çalışıyoruz? Ona radyocunun şeyi mi oldu yani radyocu? Radyonun sonuçta çilesi bitmiyor. Benim gördüğüm kadarıyla radyocu dediğin elini cebine sokarak stüdyoya gelen ve elini cebine sokarak stüdyodan çıkan bir takım adamlar. Sadece çenesine güvenerek işlerini icra eden adamlar. Tabii ki bu işi çok güzel yapanlar da var. Çok ciddi konulara çok kritik anlarda hakim olanlar da var ama radyoculuk da yani sonuçta Ege'cim tamamen katılıyoruz sana. Şüphesiz ki çünkü Fahir'le benim sürekli olarak senin geldiğin günlerde burada olmamız da bunu gösteriyor zaten. İşimizden memnun olmasak gelmeyiz ama bayram emekçileri diye tabir ettiğim bir şey var biliyorsun senin. Resmi işte dini bayramlarda radyoya giderken senin duygularını da az buçuk biliyoruz. Yani o yüzden şimdi millet evinde dururken bayram değil, bayram demeden, işte yağmur demeden, kar demeden, kış demeden yayın yapmakta ayrı bir şey. Tabii ama bir yandan da bu işi sevmesek zaten bunu yapmayız. Tabii canım. Öyle seviyoruz. Bir gerçek var. Ben mesleğimizle ilgili sadece bir konuda şeyim. Yani çok değişik anlarda radyocu adamın imdadına yetişiyor ya. Yani ben bugüne kadar insanlara şu konuda yardımcı oldum. Ya bir şarkı vardı, onu kim söylüyordu? İşte orada Metin Aralat diyebiliyorum. Veya hani şey olsun, daha havalı olsun. Orada da şey diyor, Black Sabbath diyebiliyorum yani. Heh, onun havalı dışında deyince Black Sabbath mı? Bu sene olmuş 2009, sana Black Sabbath mı soruyor? Sen peki Fahir mesela bir dakika. Bu şimdi bak yine alakasız gibi görünen bir soru ama kişiliği, karakteri ortaya koyan. Şey soracağım. Mesela biri geldi, çok havalı bir şarkının ismini sordu sana. Sen de çok havalı bir şekilde hının hının dedin. Ne diyorsun? Hangi grubun, hangi sanatçının ismini söylüyorsun? Benim söyleyeceğim belli. Senin söyleyeceğin belli. Aslında ben Ege deseydik yani atıyorum mesela Fuat Özkan falan deseydi ya da başka bir şey deseydi daha mantıklı. Black Sabbath dedi. Adam tamam bana, sen ne derdin? İşte onu söyle. Yabancı grup mu? Artık yabancı. Sana ne havalı geliyorsa yani benden ipucu isteme. Ya şu şeyin adı neydi? Oktay Mus. Adını sen getir. Radyocuya soracak işte. Öyle bir durumda şu an. Ferhat Göçer'le şey yapan, düet yapan adamın adı Mustafa Ceceli. Michael Bolton. Mustafa Ceceli diyeceğim zannettim. Yerli olursa da Mustafa Ceceli. Bak ne güzel söyledim. Michael Bolton ve Mustafa Ceceli benim adamlarım. Yani mesleğimizin en acı taraflarından biri de böyle şeye uygun bir meslek değil. Takasa uygun bir meslek değil. He, yani evet. Bir şık bir hareket yapamıyorsun. En yaptığın şık bir hareket sıradaki şarkı. Fahir Öğünç için. Fahir'e mutlu yıllar diliyorum. Eskiden kasete çekme diye bir şey vardı. Şimdi korsan tabii ki. Ege'nin radyocular başlama şey sebebidir. Kaset çekme hadisesi. Kasete tamamen çekmiş. Şu anda öyle bir şey yok. Radyonun arşivinden yararlanma diye bir şey yok. Zaten korsan kasete çekmek zaten. Ne kadar. Yani şimdi mesela önümüzdeki günlerde bugün tanıştık. Necat Hoca benim kafamı yarıp beynimden ur çıkaracak. Ben karşılığını ne yapacağım? Necat Hoca için çalıyorum, manga söylüyor. Bu mudur şimdi yani? Ya çok iyi ya. Kendin söylesen gene bir şeydir yani. Şimdi başka bir konunun içinde bir cümleyle geçti dinleyicilerimiz. Efendim ne tip bir örnek verdiniz yani Ege Bey diye merak içerisinde. Ondan bir bahsetsen ayrıntısıyla güzel bir anlat. Önümüzdeki günlerde bol bol ama ben kabaca bahsedelim. Zamanında Ege'nin kafasında bir yarık vardı. Yani yarık olmasının sebebi sanki de. Sanki doğuştan gibi söylüyorsun. Necat Hoca oraya imzasını bırakmıştı. Neden? Çünkü Ege'nin kafasının içinde Ur çıkmıştı. Ve bu itinayla alınmıştı. Aradan geçen 5 senelik süre zarfında bu oluşum ne yaptı? Zaman içerisinde tek evreden ibaret ederek yeniden kendini gösterdi ve önümüzdeki günlerde, önümüzdeki günler dedim çok uzak günler değil, bir iki gün içinde Ege Bey'in Necat Bey'le olan imzası tekrar şey olacak. İkinci yarı diyoruz yani. İkinci yarı, evet, ikinci devreye başlamış olacak. Beni azarladı yalnız sizin yanınıza gelmeden önce. Aa, niye? Yavrum senin bir tane kafam var, şuna da bir sahip çık ya dedi. Ya ama doğru söylemiş Ege. Hiç çok öyle azarlayacak bir doktor. Çok nezih bir insan. Gerçekten çok nezih. Sevgili dinleyiciler, bugün MR'a biliyorsunuz dün akşam veda ederken söyledik. Nedense üçümüz gittik. Çünkü çok sık görüşemediğimiz için bari orada beraber olalım, biraz sohbet edelim dedi. Üçümüz gittik. MR'a girişte Ege'yi aman çocuğum haydi başarılar diyerek hayır dualarıyla MR'a uğurladık. Bilemediğin soruları boş bırak diyerek yolladık Ege'yi. Sonra çıkışta da aldık. Çıkışta da biz şey gibiydik yalnız, ebeveyn gibiydik. Ay ne yapıyor acaba? Kendiniz. Bizi almadılar ya o kapıdan, o camından bir bakışımız ben var bizim. Ben sizi el sallayarak girmiştim. Çok acıklı biz bir çok anda. Duygulandık zaten. Dışarıda bekle heyecan bir taraftan. Dakikalar geçmek bilmiyordu. Bir simit yedi Fahir. Öyle düşün ki Fahir boğazına düşkündür. Bir simit. Boğazından geçmez tabii. Geçmedi. Vallahi kuru kuruya simit de geçmiyormuş. Sonra çıktık ve doktorlar MR sonucu dediğimiz şey zaten belli bir süre sonra çıkıyormuş ama işte bu nezih doktorlar ve uğur büyük olunca sonucu beklemeye de gerek kalmıyor. İyi kalpli doktorlar olduğu için hemen böyle bir yorum yaptılar bize ve böyle bir sonuç olduğunu söylediler sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki günlerde zaten uzun uzun konuşacağız ama şimdi sen Necat Bey'e olan minnettarlığını radyoculuk mesleğindeki en iyi bildiğin iş evet, olduğu yani için mesleğimi bu çok iyi anlıyorum. Bir de kravat da bunu şahlandırırsın. Kravat değil işte şimdi meslekleri karşı karşıya koyunca doğru ben söylüyorsun. Senin beyin ameliyatını yaptım ve beyninden uğur çıkardım. Ben de size mangadan dünyanın sonuna doğmuşuzu çaldım. Helalleştik yani böyle bu yani meslek bu noktada şey oluyor. Ben de size mesela madenci olsaydım ben size biraz borç çıkardım diyebilirim. Hani illa birebir böyle bir terazide aynı tartılacak şey olmasına gerek yok da gene hani bir bor getir. Canım bir peynir ben peynirci olsaydım bir teneke peynir. Ezine getir. Peynirini götürürdün ya da ne bileyim çökelek getirdim diye. Ne yap sizin için anons mu yapayım diyeceğim. Şey, yani tam birebir karşılığını yapamıyorsun. Açık açık sormak ama ayıp değil mi bunu? Açık açık sormak Necat Bey sizin için ne yapabilirim? Ya bunu Necat Bey. Radyocu büyüklerimize abilerimize sormamız lazım. Yani sonuçta mesleği Türkiye'de onlar başlattı. Bir radyocu olarak ne yapabiliriz ki? Onların bu mesleği icra ettiği zamanlarda radyoculuk herkesin yaptığı bir şey tabii, değildi. Bugün tabii. Türkiye'nin yarısı ben de zamanında radyoculuk yaptım. Eski radyocuyum diyorum. Eski, Türkiye'nin eski yarısından radyo. Daha fazla. 4'te 3. Hakikaten benim tanıdığım kaç tane adam var. Abi, ben de sizin meslektaş sayılırız. Zamanında şey yapmıştım. Yani bir şekilde radyoya girip yani radyonun mikrofonunu satın almıştım ben zamanında da ve hala kullanılır o mikrofon diyen eski radyocular var. Çok canım çok çeşitli alanlarında çalışmış bir sürü adam biliyorum yani. Bir iki sohbet konusu açıldığı zaman ben de zamanında nerede falan dediğin zaman işte ikimizi teknik dediğimde işte stüdyo kurmuşlar. Yani stüdyo kurmuşlar dedim zamanında pek çok hani radyo açılırken bir mikser. Benim de şöyle bildiğim bir şey var. Eskişehir'de bir dönem bulunmuş herkesin beyazla aynı radyo programını yaptığını biliyoruz bugün. Kesin kayıt. Aa biz beyazla çok programlar yaptık diyen 1500 kişi tanıdım ben. Yine Eskişehir'de bulunmuş Fahri senin söylediğin stüdyoya girmiş. Benim eski radyocuyum diye tanıdığım kişi, daha doğrusu ben eski radyocuyum diye kendini tanıtan adam bana siyah kurdele takmış arabasına. O kadar. Neredesin eski radyo? İşte taktım radyo. Ben de radyocuyum. Radyomu istiyorum. Kampanyası. Radyomu istiyorum kampanyasında. Benim de desteğim var. Bu noktaya geldi artık. Yani bir şey makarnadan falan çerçeve mi yapsam? Böyle bir şey mi? El becerilerinle. El becerilerin de yok ya senin. En üzüntü verici olaylardan. Halı doku mesela. Doktor Necat diye. O şeyine koysun. Yok halı dokunuyor doktorlara. Benim ablamda 3 tane halı var. Ne bileyim evet, o zaman. 3 tane. Ha, o zaman şöyle bir şey yap. Daha değişik bir şey olsun. Halı dokumayı geç. Ahşap boya. Ne diyorsun? Ben sana güzel şey yaparım. Ben onu emekliliğimde düşünüyordum. Bak zaten. Bir tane büyüteç alırsın. Emekliliğinde takı tasarımı düşünmüyor muydun sen? Takıları ahşaba takacaktım. İlk önce ahşaptan takılık yapıp sonra takıları oraya takacak. Acaba şey mi yapsana ki? El emeği göz nuru bir nostaljik yönlümlü radyo ama sen yapacaksın. Nostaljik yönlümlü. Mühendis olsam onu da yapardım. Ay canım içerisinin şeyini alacağız canım. Başka bir Konya sokaktan yardım alabilirsin. Yani keşke ya iç kısmını düşünme sen dış ahşap yüzeyini düşün. Gene şey oluyor gerçekten de yani bu sonuçta uydurup onlar esas işin değil yani. Onlar bir takım hediyeleri. Senin esas işin konuşmak yani. İsterseniz ben geleyim 1,5 saat tepenizde dikilip konuşayım mı? Zaman zaman ne zaman canı sıkıldı diyelim. Necat Bey hafta sonu evde oturuyor. Kimse de yok diyelim. O zaman diyeceksiniz bir alo demeniz yeterli. Hah, çok güzel bak. Tak gideceksin, ne kadar süre? 2,5 saat bana konuşa geçme. Onu anlatacaksın işte, konuşacaksın. Ama hava, şöyle bir... Arada hava durumunu ver. Tabii hava durumu. Ama şöyle bir şey var. Mesela Necat Bey'in böyle bir şeye ihtiyacı olabilir bir yandan. Ve istemeye çekinebilir. Bu bir tarafta dururken diğer tarafta Ege'nin sohbetini beğenmiyor olabilir. Ha. Yani o zaman o da çirkin yani. Ama Necat Bey sonuçta beğenmiyor olsa hiç dinlemezdi bugüne kadar. Demek ki dinlediğine göre belli bir beğenisi var. Ama bazen insanlarda hani sinir olduğu şeyleri de evet. Canım kulağına birebir bir metre mesafeden fazla yaklaşmayacaksın Necat Bey. Gene de evde falan sonuçta dolaşacağım. Beyninde uğur var. Rahatsız edici bir şeyim ben yani. Evet ya. Ben senin için şey mi yapsam acaba? Senin telefonun konuşarak saat söylüyor ya. Hmm. Onun gibi ara ara saatle saatimi hatırlatsam. O da rahatsız edici bir şey. Tam ameliyatın ortasında. Saat 9:30 oldu bu arada. Deyip kapatmaktı yani. Şey. Kontör alsan onun radyoculukla hiç alakası yok. Kontör. Mesela o tip böyle bir deste olarak düşünüyorum. Kontörlü müdür telefonu. Yani bilmiyorum ki neye ihtiyacı var. Radyoculuk da yani radyoculuğun en kötü tarafı bu işte. Mesela bir ayakkabıcı olsaydım. Hep mağdur durumda kalıyorsun. Yani mahcup durumda kalıyorsun. Yani şu anda. Evet. Öyle vallahi zaten en güzel derileri getirdim. Şimdi ne yapacağım? En güzel kelimelerle bir cümle mi kuracağım yani? Aslında gökkuşağı şimdi aslında altında. Günümüzün mesleği denen bir takım işte bu şeyler. İşte 2-3 hafta önce kaybettiğimiz Ünsal Özkay'ın bir çok önemli bir lafı var. Gerçek sanatçılar artık mahallemizdeki o meslek sahibi olan kişilerdir. Sucular mı? Aynen öyle. Yani sucu değil de işte kasaplar, ayakkabıcılar. Bunlar artık içinde bulunduğumuz bu dönemde gerçek sanatçılardır. Diğerleri yani diye böyle bir tespiti vardı. Gerçekten çok doğru. Yani o tip zanaatçının sanatçıya dönüşmesinden bahsediyor ve gerçek meslekte budur. Diğerleri onların türevleridir. Onu yapanlar. Radyoculuk da böyle bir şey olduğu için herhalde biz de bir şey bulamıyoruz. Tabii canım. Tam arada dünyada bir ihtiyacı, somut bir ihtiyacı cevap vermiyor ya. Yani ne bileyim hani insanın ihtiyacı belki şarkıdır. Tamam o şarkı için radyo var da radyocu denilen adam hakikaten de somut bir ihtiyaca cevap vermiyor aslında. Hani bir insanın ihtiyacı sohbetse aslında onu arkadaşından, yan komşusundan falan alması gerekiyor. Bilgiyse cihazdan, bunu internetten alır, bir kitaptan şeyden alır. Şeyden değil. O yüzden sıkıntımız var. Bu arada kasapların zanaatkardan çok sanatçı olması çok doğru bir şey. Çok. Yani çok, ben, çok doğru. Hani bu kasabın İşinin bir kısmı canlı hayvan kesmektir büyük ihtimalle. Yok, o kısmı apayrı tutuyorum. O hani benim kaldırabileceğim bir şey değil. Ama o eti parçalara ait. Yani bir kasaba gidin. Şimdi süpermarketlere gidiyorsun. Orada şey görüyorsun. O benim çok canımı sıkıyor artık. Her şey hazırlanmış sana. Kuşbaşı diyorsan orada. İşte bonfile diyorsan orada hazır. Hepsi önceden hazırlanmış ama bir mahalle kasabına girdiğin zaman kuşbaşı dediğinde o etin koca bir buttan kuşbaşı haline gelişini hala izleyebiliyorsun ve dünyada hiç o kadar keskin bir bıçak yoktur herhalde. Kasap bıçağı kadar. İşte fış fış fış diye. Orada mesela bak o bıçağı sen al, aynı şekilde yapamazsın. O tamamen kasabın bıçağı keskinleştirmesi durumu. Yani bileyerek keskinleştirmekten yarı kalınlığına yiyor. Yani onu kullanma biçimi keskinleştiriyor aslında. Hayır canım olur mu? O kullanılır. Zaten bıçak şu kalınlıkta hani büyük şey bıçağı diye düşün. Şef bıçağı diye. Yani şef bıçağı diye düşün. Zaten dikkat ettiysen o böyle bir parmak kalınlığına kadar iniyor. Zaman içinde bilene bilene ne oluyor? O yarı şeye iniyor. Daha bilene bilene der misiniz? Bilene bilene. Ne kadar güzel. Yani ben de tamamen tersini düşünüyorum. Bıçak keskin değil. Bıçağı keskinleştiren tamamen kasabın kullanışı. Yok, İyi bir kasaba arası. Sen şey ver. Kör bıçak da versen yapar. Kör bıçak değil, çatal versen, kaşık versen onunla da mesleğini icra eder mi diyorsun? Zaten kasaplıkta en uç nokta hiç bıçak kullanmadan eti kuşbaşı haline getirmek. Dokunmadan kuşbaşı yapan kasaplar var. Tabii canım o tamamen. Ete dokunmadan. Artık onlar üstad sınıfına giriyor. Yani ete bakıyor. Kuş başlıyor. Et kuş ve baş olmak üzere böyle. Kuş kaşlıyor mesela pide oluyor o et. Ama dünyada tabi bu seviyeye varmış. Bir iki tane kasap var. Onlar da evet. Bir tanesi Japon. Birinci dan diyebiliyorum zaten ben onu. Birinci dan olur mu? Dokuzuncu dan. Birinci dan aile kasabı. Dokuzuncu dan. Benim bildiğim kadarıyla. Dan nedir dan? Siz hani dan konusunda bir şey. Dan Anadolu diyebiliyorum. Senden bildiğim kadarıyla danı biliyorum ben zaten. Dan. Birinci dan bir sene. İkinci dan iki dokuzuncu sene. Dokuzuncu dan evet. Dokuzuncu dana kadar işte dokuza birden dokuza kadar olan birin sayıları toplamı. Birin dördüncü danından emekli olmuş hatta kasap bizim zamanımızda. Tekabüt olmuş. Onlar çok özlük atlıkları çok iyi oluyor. Özellikle neler neler. Kalitecilerin. Şimdi bugün aslında kendimizi cahil durumuna düşürmediğimiz çok iyi oldu. Hangi doktor gibi? Hastanede. Yani bayağı bir vakit geçirdik. Doktorlarla da sohbetimiz oldu. Burada birkaç doktor bir araya gelmiş ve şeyleri açıklamış. Sağlıkta doğru zannettiğimiz 15 yanlışı. Bunlardan birini söyleseydik hakikaten gene yüzümüze güleceklerdi. Benim de ameliyatım şey olacaktı. Ya hadi ya falan falan diyeceklerdi. Gümbürtüye giderdi valla. Bir hata çünkü bitirir adamı. Bunlardan birini mesela damar damar üstüne binmiş diye bir şey olmadığını ben zamanında Mükremin abi izlerken öğrenmiştim. Yani şey diyordu adam. Herhalde damar damar üstüne bindi diyordu. Mükremin abi de tıpta öyle bir şey yok diyordu. Yani onun gibi olmayan bazı şeyler var. Ben birkaç tanesini şey yapacağım. Var mı yok mu isterseniz biz de konuşalım. Tamam. Beyninizin %10'unu kullanıyorsunuz diye bir şey var. Biz böyle olmadığını zaten programda daha önce konuşmuştuk. Evet evet. Beynin her tarafı bir şeye yarıyor. Denk geldiğinde yarıyor. Yani denk gelmezse hiç kullanmazsın ayrı ama yani illa o kadarını kullanacağız diye bir şey yok. Ki ben uruna kadar kullanıyorsun ama ur hakkını kullandım. İhtiyacı olan şey kendim de üreterek yapmışım. Yere düşen bir şeyi hemen alırsan yiyebilirsin. Ne diyorsunuz buna? Bunun tıpla ne alakası var demek istiyorum. Sağlık. Sağlık canım. Sağlık. Yiyebilirsin. Tamam yani bu. Ama düştüğü yere göre değişir. Şimdi hemen düştü dediğin çok özür dilerim. Yani bambaşka yerlere düşürebilirsin. Ya da hani burada masanın üstüne düşürmekle çamurun ortasına düşürmek arasında herhalde biraz fark vardır. Hemen. Bizde öyle bir şey var mı? Yani Türkiye'de benim bildiğim yere düşen bir şeyi aldıktan sonra üfledikten sonra dezenfekte etmiş oluyoruz ve yiyebiliyoruz. Tabii. Yemeyeceksen de 3 kere öpüp kenara koymak. Koyabiliyorsun. Sonra dezenfekte ediyor. Bu Avrupa'nın inancı mı bilmiyorum. İngiliz bilim adamlarının araştırması bu. Çoğumuz yere düşen yemeği 5 saniye geçmeden yersek bir şey olmayacağını düşünüyoruz. 5 saniye mikrobun bulaşma süreci galiba. Yani İngilizler de beni tam bir hayal kırıklığına uğrattı. Hiç ben böyle bir şey olduğunu bilmiyorum. Sadece şey... Ne kadar düşmüş olursa olsun, ne kadar sonra alırsan al, üflediğinde onun mikrobunun gittiğini biliyoruz biz. Evet. Tabii canım, o yani bir hijyen metodudur. Yani illa suyun olmadığı bir yerde temizliği, yani ben zamanında anlatmıştım işte arkadaşımız çatalı üfleyerek hijyen teknolojisi haline getiriyordu. Yani bulaşıkların arasına en az kirli çatal seçilir ve üflenerek hijyenik hale getirilir. Soruyorum. Süpermen zannediyormuş arkadaşınız kendini. Öldükten sonra saç evet. ve tırnak uzar. Doğru mu yanlış? Yanlış. Ya bunu herkes diyor da onunla ilgili benim şeyim vardı daha önceden. Bu, bir tecrübem vardı. Bir tecrübem vardı. Yakın ölüm deneyimi yaşamıştım ve uyandığında tırnakların uzun muydu? Hayır canım yani bu. Flatliners Fahir. Yok ya, yanlış değil mi? Yok yanlış. Ama bazı şeylerde böyle. Hayır canım orada beden şey sonuçta. Dedemi mi de karıştırdın? Deden ne alakası var? Beden. Ege Kayacan'dan hakikaten. Ur açılımı. Kafamda ur olduğu için ben tam duyamıyorum bazen. Sen evet. bence psikolojik olarak etkilenmeye başladın hakikaten. Ya da yarın falan olmayacağım diye böyle bir rahatlık içerisindesin. Beden biraz büzülüyor. Haliyle o büzülmeden dolayı ne oluyor? İşte atıyorum çok cüzi bir miktar öyle zannettiğin gibi. Hani sen böyle kısacık saçla ölen adam 3 gün sonra baktığın zaman lapiska gibi olmuyor. Yani çok mantıklı bir şey söyledi Fahir. Sonuna kadar katılıyorum. Yani yalan böyle bir yalan, şey. Yalan yalan. Uzama uzama görüntüsü oluyor. Uzama sanal bir uzama. Doğru. Uzama. Onu diyor zaten hormonların karışımına ihtiyacı olan saç ve tırnak beden öldükten sonra yaşayamaz. Yani saçlar uzayaman diyor. Yaşayan ölüler. Başka? Güncel bir konu. Grip aşısı gribe yol açar mı açmaz mı? Grip aşı, ya aşıların hepsi hani hastalığı hafif bir şekilde mikrobu zayıflatıp veriyorlar ya vücuda. Grip aşısı folder'ını açtı Fahir. Şimdi aşı folder'ını açtım alttan grip aşısı folder'ına gireceğim. Hayır, çünkü şöyle başladın. Aşı, grip aşısı. Aşıların birçoğu kompozisyonu. Çocuklar aşı olmaz diye devam ediyor. Yani grip aşısı gripe neden olur. Neden olur? Ben de şunu biliyorum. Eğer aşı, gerçi Türkiye'de zayıflatılmış virüs aşı olarak kullanılmıyormuş. Ha, o aşının bir metodu muymuş? Evet, bu işte antijen ve civa karışımı, yani virüs taklidi yapan bir şey vücuda enjekte ediliyormuş. O yüzden de aslında tam o hastalığı yaşamıyoruz biz Türkiye'de. Ama o tip zayıflatılmış virüs olarak kullanılan aşılarda hastalığı yaşıyor insanlar ama Türkiye'deki bildiğim kadarıyla aşılarda öyle bir şey yok. Şöyle diyorlar, grip aşısının gribe yol açtığı bilgisi yanlıştır. Evet. Grip aşısı sizi korumak için ölü bir virüs kullanır. Ölü virüsler sizi hasta etmez, vücudunuza girdikten sonra canlanıp hastalığı yayamaz. aşıdan sonra bazı kötü etkilere maruz kalmanız, ağrı çekmeniz, ateşinizin çıkması grip olduğunuz anlamına gelmez diyor. Oktay'ın dediği aşının başka etkileri var ama bunlar o mikrobun grip yapması değilmiş. Geliyoruz. Küçük bu Türkiye için geçerli olmayabilir bu arada, bu söylediğin. Ölü virüs de kullanılmıyor olabilir. Türkiye'deki aşılarda çok önemli. Bilmiyorum, ben de aşı konusuna çok hakim değilim. Son zamanlardaki tartışmaları da çok yakın izlemedim. 10 kere düşünüp bir kere konuşmak lazım. Herkes aşı uzmanı olduğu için şu aralar yani. Hakikaten öyle. Gece televizyonu aç. Yani her kanalda. Bir spor programları var, bir de aşı programları, var. Ben ikisini de seyretmiyorum. Küçük kabahatiniz temiz olmalı. Ne demek bu? Eğer uzmanları dinleyecek olursanız, burada Fahir'in çok sevdiği harekete tırnak içinde uzmanları dinleyecek olursanız, küçük kabahatinizin soluk renkte, sarı ve temiz olması gerekmekte. Eğer rengi koyulaşırsa mutlaka vücudunuz su kaybetmiştir ve günde 6 ya da 8 bardak su içmeniz gerekmektedir diyorlar. Doğru mu? Katılıyor musunuz buna? Ben sadece şey biliyorum. Küçük kabahatimiz eğer çay renginde olursa sarılık olmuşsun demektir. Diğer konuda bir yorum yapmak istemiyorum. Vallahi yani doğru değil diye diyorum o zaman ben de. Doğru dil hakkımı kullanmak istiyorum. Bunda biraz doğruluk payı var. Ama biraz doğruluk payı. Az su içersek küçük kabahatimiz biraz koyulaşıyormuş. Koyu mu oluyor? Ama sarı renk küçük kabahatin vücudunuzda su kaybı olduğunu göstermez. Bu renk kişiden kişiye göre değişir falan diyor. Eyvah eyvah çok kötü falan gibi. Fal bakmayalım. Kabahatimizden. Gene şu anda bizi dinleyen küçük çocuklar varsa, onların annelerini babalarını ilgilendiriyor. Çocukları da yanlış yönlendirmiyor. Aslında anneler iyi niyetlerle yanlış yönlendiriyorlar çocukları bu konuda ama o düşünceler, o bilgiler zihninizde çakılıp kalıyor mu bilmiyorum. Yuttuğunuz sakız yıllarca bağırsağınıza yapışık kalıyor. Yok artık canım, benim yuttuğum sakızları ucuca eklesen hakikaten. Eğer bugün yani yıllardır Fahir'in yuttuğu sakızları eğer midesi yapışık kaldıysa midesine, bugün yediği 1,5 İskender nereye gitti? Yani. Çok özür dilerim yani, o nereye gitti o İskender? Benim ama çocukluktan beri alışkan, ben hiç sakız çıkarıp attığımı hatırlamıyorum. Hatta şimdi bile attığımı hatırlamıyorum. Çok nadirdir. Zaten hani artık nadiren sakız çiğniyorum da, eskiden şey yapamazdım, kıyamazdım. Bir de sakız kıymetli bir şeydi. Öyle pıt diye atılacak bir şey mi? Mesela ben, o çok çirkin bir şey belki hani şimdi hijyenik açıdan. Mesela akşam yatmadan önce sakızı çıkarırsın. Onu jelatinle sarar koyarsın tekrar. Sabah kalktıktan sonra yani tekrar denk geldiği zaman onu alırsın. Sonra tekrar hani o şey gibi tek kullanımlık değil. Bayağı bir hafta aynı çok sakızı çiğnediğim sakızlar. Şey olurdu artık hani kararırdı, o noktaya gelirdi. Sonrasında da ben hani kıyamadığım için ne yapıyordum? Bazen insan işte şey gereği. Ne derler? Ağız hareketi hani çiğnemeden sonra yutma hissiyatı doğuyor ya. Onu... Yanlışlıkla değil, bilerek yutuyordun yani sen o zaman. Yani şey değil işte, hele şekerli bir sakız çiğniyorsan şöyle güzel şekerini alıyorsun. Artık bunun da işin bitti. Deyip yutuyorsun, mevzu bitiyor. Ben hiç bilerek sakız yani hep yanlışlıkla yuttum çünkü şey yutamam. Sakız yutamam. Ama ben çok yuttum. Yanlışlıkla. Yani atacak yer bulamadığım zaman hakikaten bir sıkıntı olduğunu ya, öyle... Doğayı kirleteceğime bedenim bu işi halleder diyorsun. Bedenim halleder ki hallediyor zaten. Ama mideyi yorduğu bir gerçek değil mi? Sonsuza kadar durmuyor belki ama, ya da yıllarca. Mideyi de çok yormuyormuş. Yani sakız mayası öğütülmesi zor şeylerden biriymiş. Ama mide öğütülemeyen her şeyi yaptığını sakıza da iki gün döndürüp sonra... Tabii adamlar bardak yiyor, cam yiyor, onları öğütüyor midede. Affedersin, şeyi mi öğütmeyecek? Şimdi gene... Gerçi organik cam sonuçta. Cam organik ya da. Gerek sabah programlarımızda, gece gerek gece programlarımızda, akşamüstü programlarımızda yerli yersiz çok söylenen bir söz var. Bu dönüp o söze geleceğimiz bir konu başlığı. Gece yemek yemek insanı şişmanlatır mı, şişmanlatmaz mı? Gece... Folder'ını ben açtım ilk başta. Sen açtın önce. Senin işlemci daha hızlı. Gece yemek yemek insanı şişmanlatır bence. Bu bilinen bir gerçektir. Neden? Tabii belli bir saatten sonra. Yani mesela canım, saat 8'de de yatmıyoruz ki. Mehmet Öz 8'den sonra yatırsın. Diyor mesela. Mehmet Öz 8'de mutfağın kapısını kilitle diyor. Yani böyle net bir şey söylemiş. Onun dışında ben hatırlıyorum. Rahmetli anneannem söylerdi. Ondan sonra yemek yeme diye. Mutfağın kapısı kilitlenir. Rahmetli anneannen de iyi söylüyorum. Saat 10'a kadar sofra bekler mi akşam şeyse? Sofra değil, mutfak kilitleniyor. Ha, mutfak kilitleniyor. Mutfak kilitleniyor. Tabi şimdi hareket azaldığı için gece saatlerinde yapıyorsun ama çok net. Yani bir şekilde şişmanlık. Onun yakılması zor olan saatte yemek yemek şişmanlatır. Şöyle söyleyeyim, şişmanlatmaz. Yıllarca böyle beslendim. Hiç de fazla kilom olmadı. O biraz şeyle alakalı değil işte, akşam uykuya yatmadan önce. Hani şeyi zorlaştırabilir. Hatta insanın yemek yedikten sonra bir haz şey olur ya, tatlı bir uykusu gelir. Rehaveti ya. Rehaveti vardır, doğru. Hakikaten o ayrı bir coşku, böyle hem karnını top, aç açına uyuyamıyorsun. Gece rehavete kendini bırakmak kadar güzel bir şey var mı? İnsan çok az anlarda vücudunun istediği şeyi yapabiliyor. İşte aslında çok küçümsediğimiz, hani böyle ihtiyaç molaları veriyoruz ya zaman zaman, işte tuvalet için falan filan. Orada tam anlamıyla vücudun istediği şeyi yapıyorsun ya, o çok aslında güzel bir şey. Bedenin neye ihtiyaç duyuyorsa onu yapıyorsun. Yemekten sonra uyku çöktüğü anda kendini o uykuya bırak. Ay işim var sonra yatayım falan değil de, uyku çekmiş kanepede bir döneyim dediğin anda aslında vücudunun istediği şeyi yapıyorsun ve çok güzel bir şey diyorum. Yapabilene özeniyoruz gerçekten. Ben önümüzdeki hafta nekaet dönemimde bunu bol bol yapıp nasıl yapıldığını size anlatırım. İnsanın kendini sıkması da kilo yapıyormuş insanda, biliyor muydunuz onu? Doğru. Ben bu arada öyle bir bilimsel açıklamadan. Dön dolaş söylediğimiz sözü söylemediğimize şaştım. Onu ben söylemek zorundayım. Sık sık ve az yiyin diyor uzmanlar. Bunu bir kere söyleyeyim. Bir kere şöyle diyorlar. Sağlık dergileri, uzmanlar, diyetisyenler yeme alışkanlığınızı değiştirmenizi söylüyor. Öncelikli olarak da gece yemek yememeniz gerektiğini. Eğer yatağa gitmeden önce yemek yerseniz pek çok kaloriyi yakamayacağınız, metabolizmanın geceleri yavaşladığı anlatılıyor. Gel gelelim. Yapılan pek çok araştırma, asıl önemli olanın günün hangi zamanında değil, ne kadar yediğinizin önemli olduğunu ortaya koyuyor diyor. Bu aslında çok net bir şey. Çok yersen şişmanlarsın. Az yersen zayıflarsın. Mesela İsveç'te yapılan bir araştırmaya göre 86 obez erkek ve ortalama ağırlıktaki 61 kadın arasında ne zaman yemek yediklerine bakılarak bir fark olmadığını ortaya çıkarmış. Böyle yani bir demek şey var. Ki tamamen yemekle alakalı. Aşırı kilolu 2500 hasta arasında yapılan bir araştırmaya göre de günde 3 öğünden fazla yemenin obeziteyle bir ilgisi olmadığı belirlenmiş. Yani 3 öğünden 5 öğün yiyorum, 6 öğün yiyorum. Tamam, azar azar yiyorsan, Oktay Demirci'nin özlü sözü, sık sık ve az az yiyorsan problem değil diyor. Bunun saati de önemli değil. Ne yediğimiz, başka bunun rahatsızlıkları olabilir. İşte reflüden bahsediliyor. Başka mide rahatsızlıkları olabilir ama gece yemek yemek şişmanlığı beraberinde getirmiyor diyor bu kitabın yazarları. Gelelim başka bir konuya, sizi gelelim. İlgilendiriyor muyum diyorum ama çocuk sahibi dinleyicilerimizi ilgilendiriyordur. Şeker çocukları hiperaktif yapar mı yapmaz mı? Şeker çocukları... Hiperaktif yapmaz. Ne alakası var canım? Hiperaktif orada bildiğimiz anlamda hiperaktif olarak mı? Enerji patlaması yaşatır mı çocuğa diyor. Yani aslında demek istediği herhalde biraz öyle bir şey. Çünkü hiperaktivite bambaşka bir şey yani, değil mi bildiğim kadarıyla? Tam anlamıyla şey, hiperaktivite hastalığından bahsetmiyoruz. Şurada duran, sakin sakin duran çocuklara çikolatayı dayarsan bu çocuklar duvarlara tırmanmaya başlar mı başlamaz mı? Fark etmez, o çocuk köfteyi de yediği zaman duvarlara tırmanacağı varsa tırmanır. Pırasa yese de tırmanır. Sonuçta yediği materyalle alakası yoktur. Terbiyesi çocuğu, diyorsun sen. Çocuğun bünyesi, terbiyesi ve aile yapısıyla alakası vardır. Ama pırasa yediği zaman tatlı tatlı uyuyacak olan çocuk bir yandan, şeker yediğin zaman uyumayabilir. Ama çocuklar şeker şey. Şeker... Pide yedirsin mesela çocuğa. Çocuğa gerçi... Çocuğumuza pide yedirmiyoruz. Kuşbaşılı kıymalı, daha doğrusu kuşbaşılı kaşarlı pide yedirmek ne kadar mantıklı yapmadan önce bilmiyorum ama onu yerse mesela, bir buçuk yiyen bir çocuk hemen uyur. ağırlık çöker uyur. Ama şekeri verirsen uyumaz. Hayır, bazı yiyecekler coşku yaratır ya. Yani çocuklar mesela köfte makarnayı çok sever. Evet. Yani şekeri de çok sever. Bugün Alin 8 köfte yemiş. 8 köfte mi? Bir porsiyon İnegöl köfte yemiş demek neredeyse. Demek ya. Ben yani çocuklar hep aynı. Ben de öyle. Mesela evde yemediğim bir şey dışarıda hesap ödenecek bir yerde olduğum zaman diyorsun. Mesela aileme de yük olsun diye mi artık? Gıcıklık mıdır o çocuğun yaptı bilmiyorum da yerdim. Allah'tan sizin dediği kayınpederlerle gitti değil mi o gün? Evet, şu tabii köfteci. Canım. İyi, güzel. Biz size döner ısmarlamak durumunda kaldık bugün. İçine oturdu yalnız. İçine oturdu Fahri, farkında mısın? Çocuğun boğazından kesip sanki bize yediriyor. Uyur gezerleri uyandırmalı mıyız, uyandırmalı mıyız? Bir dakika, çocuğu şey yapıyor muymuş, hiperaktif yapıyor mu? Yapmıyormuş. Yapmıyormuş, tamam. Ne? Yani bir daha soru sorayım. Şeker hassasiyeti olduğu düşünülen çocuklarla yapılan araştırmalarda bile çocuklar şeker diyeti yapanlardan farklı bir davranış sergilemedi diyor. Ya anca bir neşelenmiştir. Şeker yiyoruz diye. Şeker yiyorum diye, hiç izin verilmeyen şeyi yiyorum diye belki bir coşmuştur, o olabilir ama durup dururken başka bir şey olmuyor. Uyur gezerleri uyandıralım mı, uyandırmayalım mı? Ha. İşte bu gerçekten sıkıntılı. Bence uyandırmayalım. Çünkü ne olacağı belli olmaz. Ama bir yandan da tehlikeli bir durum varsa takip edelim bence. Bir sıkıntı yaratıyorsa önlemimizi alalım. Ne bileyim işte önünde bir şey vardır onu işte bir çarpacağı bir şey vardır onu alırız. Bakıyoruz balkona doğru gidiyor. Balkon kapısını kilitleriz, anahtarını ortadan kaldırırız falan. Bunları yapalım. Ama onun dışında sakın uyandırmayın derler. Ve ben çok uyur gezerle de karşılaşmadım. Ben nasıl de hiç şey karşılaşmadığımı fark ettim. Bak bu soruyu ne cevap verebilirim? Nasıl bir şey olduğunu hakkında hiçbir fikrim yok. Uyur gezerleri uyanmanın hafıza kaybı, kalp krizine neden olacağı söyleniyormuş. Uyandırmamak lazım. Şimdi mı? Şöyle demiş ne yapmak adamlar. Lazım? Peki yatağına yönlendirmek mi lazım? Buyurun beyefendi. Yapılabilecek en şık davranış bir uyur gezeri uyandırmadan yatağına götürmektir diyor. Hakikaten. Yatağına adam yani üşümesin, şey olmasın çünkü çıplak ayaklı dolaşıyor, soğuk gecede pijamayla dolaşıyor. Budur. Kalp krize, şok veya beyinde hasara yol açmaz. Ama onların o anda korkmasına, akıllarının karışmasına ve sizi tokatlamasına neden olabilirsiniz. Sizin için tehlikelidir diyor. Uyur gezeri uyandırmak. Ne kalp krizi ne felç gibi şeyler oluyor diyor. Ben uyur gezerlerde çok yaşadım. Benim kim vardı? Çok samimi arkadaşlarım uyur gezerdi. Birisi bizim evin balkonundan da atladı. Hep anlattığım hikayedir. Size anlatmadım mı hiç? Hatırlıyorum. Evet. Hem de ben bozulmuştum bu hikayeyi dinledikten sonra. Gecenin dördünde ben kapıyı açmıştım. O zamanlar birinci katta oturuyorduk. Çok da şey değildi. Gerçi sonrasında biz iddiaya girdik. Balkondan atlar mısın, atlamaz mısın diye. Kimse atlayamadı. Bayağı da yüksekmiş yani birinci kat gene. Gecenin dördünde kapı çaldı. Ben yataktan kalktım. Kapıyı açtım. Arkadaşım çorap ve pijamalarla eve girdi. Hı. Ne oldu falan dedi. Ya boşver falan diye. Geldi yattı. Ondan sonra öğrendik evde yangın görmüş rüyasında ve sonrasında da hiç bizi uyandırmadan nedense kendini balkondan atmıştı. Bu uyur gezer değil o zaman, başka bir rüyanın etkisinde kalarak mı atlamış balkona? Ay, ama uyur gezerlikte hep bir rüya, bir tetikleyici bir şey oluyor. Zamanında bisiklette gecenin 5'inde ablasının üniversite sınav sonuçlarını almaya yazlıktan şehre gitmeler falan gibi maceralar da vardı. Sonra bir dönem ciddi bir şey gördüm. Tedavi gördüm. Ama uyur gezerleri... Nerede bu? Neresinde bozulduysan ben anlamadım hikayeyi. Ya yangın görüyorsan ilk iş gelip yangın var falan diye. Bir de yani misafir olarak geldiğinde evde insan bir ev sahibini uyandırmaz mı? Onlar yanmıştır herhalde, ben kendimi kurtarayım demek bana ters geliyor. Hakikaten ya, bana da ters geliyor. Bu şey hakikatli çocuk değilmiş. Belki uyandırmıştır ya. Evde yangını gören çocuk sizi uyandırmadığını gördüm dese inanacak. Belki o da size bozulmuştur. Uyandı seslendi. Şimdi uyur gezer ne hissettiğini bilmiyorum. Size seslendi, baktı yok. Vay terbiyesizler, bu yangın çıkıyor evde, bana haber vermiyor. Üstelik de misafir olduğum evde. Kendileri gitmiş diyerek şey yapıyor. Peki bu eve geldiğinde ayılmış mıydı? Yani... Aşağı indiği anda balkondan atlarken hala o uyur gezerlik halinde, yere indiğinde bahçenin ortasında pijamalarla bulduğunda kendini bir şey yaşamış. Uyanma yaşamış. Ha, iyi. O da herhalde korkutucu bir şeydir. Yani ya evet, insan kendini bambaşka, yani en son gözünü kapatırken kendini yatakta şey yapıyorsun. Uyandığında Kızılay'ın göbeğinde pijamalarla gezen bir adamsın. Bir de herkesin pijaması da şık olmuyor. Bazısı böyle çirkin çirkin pijamalarla yatıyor. Yani ben o şekilde de ortama çıkmak istemem açıkçası. İşin korkunç tarafı o arkadaşım. Yani biz ikinci katta olsaydık da o yolu deneyecekti. Büyük ihtimalle işte uyur gezerliğin böyle bir şey. Siz beşinci katta olsaydınız acaba yine deneyecek miydi? Belki şey yapardı. Uyku haliyle buradan ilk önce şu direğe tutunurum. Orada bir takla atıp hop diye arabanın üstünden şey yaparım falan gibi de düşünebilirdi. Tehlike burada. Kolay gelsin diyoruz. Eğer bir yer vücudun sıcaklığına karar veriyorsa bu baş değil, ayaklardır. Zaten bu da doğru değilmiş. Anneniz muhtemelen evden çıkmadan önce size hep verini almayı unutma demiştir. Hatta Amerikan ordusunun rehberinde bile vücut ısınızın %40 ila 50'sinin başınızdan kaybolduğu yazmaktaymış. Eğer bu doğru olsaydı kış mevsiminde başımıza bir şapka takıp pantolon giymeden dolaşabilirdik diyorlar. Böyle bir durum yokmuş. Muhtemelen bu yanlış bilinen teorinin kökeni 50 yıl önce yapılan askeri bir araştırmaya dayanıyor. Kutuplarda hayatta kalmalarını sağlayacak elbiseler verilen deneklerin vücut ısılarını nasıl kaybettikleri ölçülmüş. Hepsi de şey demiş. Kafam çürküşüldü, kafam çürküşüldü. Şapka yokmuş kıyafette. Yani vücutta neresi açıksa orası üşüyor ya. Kafam üşüdü kafam. Bunlar kafadan kaybetti. Sen adama ayakkabı vermesen bu sefer ayaktan kaybediyor olacak. Ayağım üşüdü diyecek. Ayaklarım doğru. Çok, ayaklarım buz kesti. Vücut ayaktan kaybediyor diye de. Çıkabilir. Şimdi biraz maddeye devam. Yani öyle bir şey var. Ben inanıyorum bu lafların çok, işte başını serin tut, ayağını sıcak tut. Çok yaşayın Fahri Bey. Hep beraber. Bu tip şeyler bir şeyler gösteriyor. O yüzden dikkat etmek lazım. Eğer doğruysa o laf doğrudur. Bunu da ben hiç duymadım. Siz duydunuz mu bilmiyorum ama. Köpeğin ağzı insanın ağzından daha temiz. Ha evet, bunu da duymuştum ben. Yok canım, hiç alakası yok. Zamanında köpeğim vardı, kötü kokuyordu ağzı. Benim ağzım hiçbir zaman öyle kokmamıyor. Yani o kadar temiz olan bir şey de öyle kokmaz en azından. Yani. O kadar fark da yokmuş ama. Köpek ağzıyla insan ağzında aynı bakteri. Tabii canım, o yediği yemekle alakalıdır sonuçta. O da sürekli 3 dakika önce söylediğin şey. Hayır, kötü yediği yemekle dediğim sürekli. Yani sabah akşam kuru mamayı ben de yesem bir anda öyle kokardı. Sabah yani. Akşam kemik yiyen birisini. E tabii de ne koksun yani. Düşün. Yani rezalet bir durum. Dolayısıyla çok şey değil. Adamına göre, kişiye göre, yediğine göre değişir diye araştırma yapmışlar hep. Yani köpek sahiplerinin şefkatle yaklaşmaları sonucu edilmiş iyi niyetli bir laf bu. Bunun tıpla böyle bir çok ciddiye anlamak lazım. Peki bir şeyleri kaldırmak, ağır kaldırmak fıtık olmanıza yol açar. Ha. Doğru, fıtık atar çünkü. Fıtık atar. Fıtık atar. Fıtık atması diye bir şey vardır tıpta benim bildiğim. Vallahi yani dikkatsiz kaldırırsan o belde bir hasara yol açar. Ama direkt. Çok mantıklı değil mi şimdi bak, böyle bir sözün yani yıllarca insanın zihnine yer etmesinin sebebi çok mantıklı değil mi? Bir şey kaldırırsan tabii ki beline şey olabilir diye. Bu arada Fahri, zeybek oynamayı biliyor musun sen? Zeybek. Tabii ki. Tabii ki. Yani zeybek oynamayı bilmemek bizim ailede şey kabul edilir. Hakaret midir? Yani tabii biz yetişkinliğe girmeden önce ilk evde öğretilen şey, daha doğrusu okuma yazmayı öğrenmeden önce bizde zeybek öğretilir. Ne vallahi oynuyor. Aynen biliyor. Çok özür dilerim Ege, araştırmanı böldüğüm için. Bu son maddeydi zaten. Ağır şeyleri kaldırmakta fıtıksan fıtığın ortaya çıkmasına neden oluyormuş. Fıtık teknik olarak kasık ya da belinizdeki kasların duvarında bir açılma ya da zayıflamadır. Sen ne budur? Bu sorundan muzdaripsen ağır bir şey kaldırınca tetikliyor yani. Yoksa tetikliyor. Durup dururken ağır bir şey, ne bileyim masayı mermer tek başına kaldırma demesi analizin çok da geçerli bir şey değil. Ha, yorulmamanız için diyorsa tabii ki son çok derece mantıklı. Doğru bir davranış. Beraber ve solo sohbetlerin sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Yarın akşam bir ihtimal ben olmayacağım. Sonraki akşam ve bir hafta boyunca hadi bir iki gün tatsız olur belki ama ondan sonra da keyfül keka olarak kanepede sizleri dinliyor olacağım. Vallahi öncelikle geçmiş olsun. Teşekkür sonra ediyorum. Söyleyeceğim şey, hiç bu kadar büyük umutlar besleme önümüzdeki günlere dair. Biz her daim Fahir'le ensende olacağız. Ve dinleyicilerimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için senin sesini bu stüdyodan yine dışarıya vereceğiz. Dinleyicilerimize ulaştıracağız. Bir şekilde. Hiç bu kadar rahat olma. Onu baştan söyleyeyim. Yalnız, biraz bir insan rahatsızlığın verdiği bir rahatsızlık olması lazım. Yalnız, sen hastasın. Doktoru duydunuz bugün yani. Ne dedi? Bu kadar büyük olmaması gerekiyordu. Sizin bir şekilde hayatınızda mikrofon var mı dedi. Yani mikrofonla temas ediyor musunuz dedi. Evet dedim. Tamam dedi, işte o yüzden dedim. Hiç bana mikrofon yaklaşmaması gerekiyormuş. Yani stüdyoya gelmek dışında eve getirip de kayıt cihazıyla falan hiçbir şekilde. Gizli mikrofon... kamera yapacağız o zaman Fahir. Seni gizli kameraya yani aldık diye sonra hep beraber izleyeceğiz. Bu işin mikrofonsuz yöntemleri de var. Sen hiç şeyini yorma. Mikrofonsuz yöntemler mi kullanacağım? Sana mikrofonsuz yöntemler kullanacağım. Ve inan o kadar işe yarayacak ki. Bunlar geleneksel yöntemler radyoculukta. Mikrofondan önceki yöntemler. Onları birebir kullanacağız. Mesela bir tanesini ver istersen. Öyle ya bunlar ama falan. Tabii ki artık o kadar da değil. Yani bu sadece radyocular arasında. Ve her radyocu da bilmez. Sözün bittiği yer. İster istemez sözün bittiği yere geldik. Sevgili dinleyiciler, beraber ve solo sohbetler radyonuzdaydı. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da 18 ile 20 arasında sizlerle birlikteydik. Vedat sen bir Uzunoğlu ve Uzunoğlu diyorum. Uzunoğulları ve Seferoğulları. Hızır değil mi? Uzun bir veda et. Yani sen kendi adına böyle bir hafta falan yoksun. Nereden biliyorsun canım? Belki yarın olacak. O daha belli değil ki. Yarın olma ihtimali var. Tamam. Yani ameliyat ne zaman olacaksa ondan önce ama beraber. Ama sen sanki yarın bir hafta veda edecekmiş şey gibi. Yapalım. Sevgili dinleyiciler, bir tatlı bir tatil fırsatı doğduğu için bir hafta boyunca mikrofonlardan uzak olacağım. Hemen ardından yeniden uzun uzun. Hayırdır, siz toparlanıyorsunuz? Sen et, vedanı etsen. Pardon, ben mi tutuyordum sizi? Şey mi yani? Beni mi bekliyordunuz? Yani ben hastayım da. Benim kalkmam gerekiyordu. Şu sesi de duyuyorsun. Şu sesi de ben mikrofona yaklaşayım. montlar da giyildi. Tamam. Programın sonuna, bu da bizim jenerik müziğimiz olsun. Çekilen fermuarla. Bari gülerken bir otursaydınız. Tamam. Hadi oturalım, otur. Zengin kalkışı yaptık bari çünkü. Yayından zengin kalkışı gerçekten de. Yarın akşam ama ben belki yayılmış yatarken sizler burada. Burada aslanlar gibi. Hastanede radyo yasak mı? Hastanede radyo. Canım, her yoğun yerde. Bakımda? Yoğun bakımda da serbest. Serbestse tamam. O zaman sen. Mikrofon niye yasak oluyor? Çok özür dilerim. Mikrofon şeye zararlıymış. Yani beyne zararlı. Yani en az direkt diyor, oradan etki ediyormuş. Ve de şöyle ilginç bir şey söyledi. Yani bana çok saçma geldi ama sonuçta hani tıp dünyası böyle diyorsa yayına gelmesen de paranı tıkır tıkır almalısın gibi bir şey. Bu yani tıpla ne alakası vardı? Efendim böyledir dediler. Ben yani çok ısrar edemedim sonuç olarak ve çok mantıklı geldi bana. Herkes onu seni... sizle konuşacak. Artık siz mi bir şey yapacaksınız artık? Böyle... Valla büyük ihtimalle mesajlarına ulaştı. Herkes kaşını kaldırarak dinlemeye başladı içeride seneye gel. Onun etkileri görülüyor. Ben senin kaşlara bakıyorum. Yukarıda. Bak konuşamıyoruz. İsmail'in kaşlar yukarıda. Sana da nazar değdi. Sözün bittiği artık, yer. O nasıl olacak bilmiyoruz. Siz şurada saat 20 anonsunu yapabilmek için tıp de bunu. Tıp insanı şaşırtmaya devam ediyor. Programımızı tam artık montlarımızı da giymiş olduğumuza göre rahat rahat kalkabiliriz. Gocuk. Yarın akşam buluşmak dileğiyle hoşçakalın.